twee uur. Umberto Tan. Ja, het is wel een bijzondere uitzending dit, want we zitten in Parijs en we zijn live vanuit Parijs op het terrein van Team NL. Tot 4 uur blikken we vooruit op de Olympische Spelen die vanavond dan echt officieel beginnen met openingshandelingen allemaal op de scène. Dat doe ik onder andere met zwemmer Renzo Tjonaju, Dionne de Graaf, mijn collega, producer Monique Hamer van de NOS, die al jaren bezig is vooruit te denken bij de Spelen. En uiteraard is Peter Heerschop er ook bij. Maar nu eerst, het is nog onduidelijk wie er achter de sabotage op het Franse spoor zitten. Dat en meer in het NOS-journaal. Jeroen Tjepkema. De veiligheidsdiensten in Frankrijk zijn op zoek naar de daders van de sabotageacties op het spoor. Vannacht is op meerdere plekken brand gesticht, waardoor het treinverkeer van met name de hoge snelheidslijnen plat ligt of veel vertraging heeft. Ook de trein tussen Nederland en Parijs doet er 1 tot 2 uur langer over. Deze reizigers merkten het vanochtend al. Juist hadden we bedacht om met de trein te gaan, omdat de auto werd afgeraden. En ik dacht lekker snel, 2,5 uur met de trein. We zullen wel zien. We hebben vandaag toch niet heel veel op programma staan. Hè? Dus de openingsceremonie is vanavond pas. Dus we hopen dat we er komen. Het is nog niet duidelijk waarom de Franse spoorwegen mikpunt zijn van sabotage. Vanavond worden de Olympische Spelen in Parijs geopend. En veel bezoekers hebben moeite de Franse hoofdstad te bereiken. Maar het programma blijft ongewijzigd, zegt correspondent Frank Renaud. De openingsceremonie gaat gewoon door. De enige waar de organisatoren een beetje bezorgd over zijn is het weer of het gaat regenen. Want er moet de choreografie mogelijk wat aangepast worden. Maar die ceremonie gaat door. Het Internationaal Olympisch Comité heeft vanochtend ook zojuist gereageerd. En die zegt vol vertrouwen te zijn in het optreden van de Franse overheid. Demissionair premier Attal spreekt over criminele daden. Medewerkers van het Franse spoorbedrijf proberen de schade te herstellen. Orkaan Gemi is vannacht aangekomen in China. De orkaan trekt nu richting het binnenland. Zeker 300.000 mensen zijn geëvacueerd. Ik ga erover praten met China-consulent Sjoerd en Dacia. Sjoerd, eerder deze week richtte Gemi al verwoesting aan in de Filipijnen en Taiwan. Wordt dat ook in China verwacht? Nee, of het zo erg wordt hier in China op het vasteland, dat is nog niet helemaal duidelijk. De storm is inmiddels gedowngraded naar een tropische storm. Dus niet meer een tyfoon. In zowel Taiwan als in de Filipijnen zijn enkele tientallen mensen om het leven gekomen. In Taiwan een militaire oefening gecanceld. Militairen waren hard nodig voor de reddingsoperaties. Maar hier maakt men de borst echt wel nat. Ja, op heel veel plekken in het land al flink geregend. De waterstanden staan op dit moment erg hoog. De storm is inmiddels aan land gekomen in Fujian, tegenover Taiwan, zeg maar, in het oosten van China. Daar zijn windstoten gemeten van meer dan 100 kilometer per uur. De storm raast nu door richting Jiangxi, wat meer in het binnenland, waar het Poyangmeer onder andere ligt. Dus men vreest wel voor het ergste in die zin dat men rekening houdt met ernstige overstromingen en ernstige ontregeling nu al van onder meer het treinverkeer. Ja, en enkele honderdduizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd. En nog vele honderdduizenden meer zullen vermoedelijk geraakt worden door deze storm. Ja, je viel net even weg, maar hopen dat de verbinding stand blijft houden. Dus er worden enorm veel mensen geëvacueerd. Wat neemt de overheid verder nog voor maatregelen? Nou, het staand comité is samengekomen. Het hoogste partijorgaan is dat, onder leiding van de partijbaas Xi Jinping. Men zegt daar alles in het werk te stellen om mensenlevens te beschermen. Om er vooral voor te zorgen dat iedereen die naar een veilige haven kan worden gebracht, dat die geëvacueerd worden. Ja, en dat als dat nodig zal zijn, vandaag, morgen, overmorgen, want die storm die raast echt nog wel een aantal dagen door, dat ook in al die andere provincies die nog geraakt zullen worden, misschien wel zover als Beijing en verder naar het noorden, dat ook in goede banen geleid kan worden. Dat is waar men zich nu op concentreert. Maar het is wel stoelriemen vast hier wat dat betreft in China, ook op het vasteland, na wat zich eerder afspeelde in Taiwan en de Filipijnen dus. Dankjewel, Sjoerd en Daas. De Europese Unie maakt vandaag de eerste 1,5 miljard euro winst uit bevroren Russische tegoeden over aan Oekraïne. Het geld kan worden gebruikt voor de aankoop van wapens, wederopbouw en humanitaire hulp. Nederlanders zijn niet goed voorbereid op een storing of een ramp. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid is het belangrijk om een noodpakket te hebben. Als de elektriciteit langere tijd uitvalt, ben je weerbaarder met kaarsen, water en cashgeld. opsporingsdienst Fields heeft een man uit Dordrecht opgepakt omdat hij zou hebben gefraudeerd met toeslagen. De man van 61 zou mensen hebben geholpen met het aanvragen van kinderopvangtoeslag, terwijl ze daar geen recht op hadden. In ruil ontving de man een vergoeding van deze mensen. Het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Obama heeft zijn steun uitgesproken voor Kamala Harris als de nieuwe presidentskandidaat voor de Democraten. In een boodschap op X noemen Obama en zijn vrouw Michelle Harris hun vriendin, die ze zullen helpen in aanloop naar de presidentsverkiezingen in november. Obama is een van de laatste belangrijke personen binnen de Democratische Partij die de steun voor Harris hebben uitgesproken. Nadat Biden zich had teruggetrokken en Harris zei presidentskandidaat te willen worden, kreeg ze al vrij snel steun van vele partijgenoten, maar nog niet direct van Obama. Een schipper heeft gisteren een kind uit het water gered en gereanimeerd. Het meisje zwom in de Maas bij Grevenbicht in Limburg en kwam toen in de problemen door een sterke stroming. De schipper van een pontje heeft haar en twee andere kinderen uit het water gehaald. De ambulancemedewerkers namen de reanimatie later over. Het kind is in stabiele toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ze kon toen weer zelfstandig ademen. Het weer vanuit het westen klaart het op en vanmiddag schijnt overal af en toe de zon bij een graad of 22. Vanavond en vannacht koelt het af en is er kans op mist. Morgen in het noordwesten zon, in het zuidoosten regen en het wordt 21 graden. We gaan naar de ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Wij vanuit Parijs hebben natuurlijk geen idee hoe het op de wegen is in Nederland. Vertel. Nou, op zich ook wel even zonnig, gelukkig. En hier en daar ook wel wat vakantiefiles. Onder andere op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de grens en knooppunt Velperbroek, 13 kilometer. Vertraging is 20 minuten. Verder is het wederom druk op de A10, de Ring van Amsterdam. Dat heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden aan de oostkant van de ring. Mensen rijden om, daarom nu tussen afrit Amsterdam Centrum en Slotervaart. 7 kilometer file, 20 minuten oponthoud. Verder nog naar de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Roosteren en Wessem, 11 kilometer, een kwartiertje extra. En tot slot de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos is het ook aansluiten. 7 kilometer file met een kwartier extra reistijd. Ster. Ja, Ruud Gullit hier. Waarom ik Vitapro gebruik? Nou kijk, het helpt me gewoon om soepel te blijven. Ik weet namelijk dat Vitapro vitamine D bevat en dat helpt om mijn spieren lekker soepel te houden. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Trouwens, als je Vitapro nu bestelt, krijg je een tube warmtebalsem voor je spieren cadeau. Noord-Ierland is jarenlang geteisterd door burgeroorlog. Katholiek en protestant staan lijnrecht tegenover elkaar. Een groepje Noord-Ierse jongeren gaat met elkaar op zomerkamp in Nederland. Heeft het effect? Andere Tijden blikt terug met de mensen van toen. Vanavond om 21:50 bij de NTR op NPO 2. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas. En begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen. En een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten. Met een jongerenrekening van ABN AMRO. Voor ieder begin. ABN AMRO. NPO Radio 1. Les Jeux Olympiques de Paris. Het is vrijdagmiddag. Rechtstreeks vanuit Parijs. Ja, welkom. We zitten in Parijs, vlakbij het Team NL-huis. En we zijn op bezoek eigenlijk bij het Radio Olympia. Die laat ons hier heel erg gasvrij toe. En dan gaan we een uitzending maken. We zitten natuurlijk heel dicht bij de opening van de Olympische Spelen. Nog zo'n 5,5 uur voordat het gaat beginnen. Voordat die parade op de scène van start gaat. Straks hier onder andere Marijn de Vries. En zij brengt een ode aan de sterren van Team NL. Dat weten we nu al. En dat zijn de vrouwen. Femke Bol uit Amersfoort, 23 jaar, wereldkampioen op de 400 meter hoorde. Sivan Alsan wordt Olympisch kampioen over 10.000 meter. Na de 5.000, ook de 10.000. Superieur gelopen hier deze race. Annemiek van Vleuten, daar komt ze over de finish aan. In absoluut de snelste tijd van allemaal. En nu is het zover. Dit zijn de gouden vrouwen van Oranje. Gouden hockeyvrouwen. Het is wel mooi, Peter, want we zitten in Parijs. En dit is de derde keer dat de Olympische Spelen worden georganiseerd in Parijs. Ja. 1900, ja. 1924, 2024. Hoeveel procent van de deelnemers in 1900 was vrouw? Ik denk heel weinig. Oh, doe een gok. Ja. 15%. Oké, Dionne, wat denk jij? Dionne de Graaf? Veel minder. Wat denk jij? Ik denk 4. Oké. Monique Hamer van de NOS, wat denk jij? 2. Jij zit exact goed. 2,2%. 2,2% van de deelnemers in 1900 was vrouw. Inmiddels is dat ongeveer zo'n 50%. Maar bij Team NL is dat 59%. Heb je vertrouwen in die vrouwen? Maar met de oorspronkelijke Olympische Spelen in Griekenland... Ja. mochten helemaal geen vrouwen. Nee, 0%. Daar moesten ze ook vaak naakt sporten... om te controleren of er niet stiekem toch vrouwen meededen. Of was dat zijn weetjes, hè? Ja. Oh. Dat was niet in 1900. Ja, Renzo, je bent te laat geboren, Renzo Johnny. Ja. Ik mocht ze wel weer terugbrengen. Nou, dan had je denk ik andere problemen gehad. Dat was ook nog toen in die tijd. Goed, we gaan het ook hebben over Parijs zelf natuurlijk... met correspondent Stefan de Vries. Hij woont er zelf ruim 20 jaar in deze stad. Hij is nu weer even terug in zijn oude woonstad... en vertelt straks over de laatste voorbereiding voor de Spelen. Ook Team NL bereidt zich voor... Al gaat dat vooral over het oplossen van de laatste kinderziektes. Als er dan iets niet minder goed loopt, meteen doorschakelen. Plan B, hè, met de topsportmaaltijden. We hebben nu 5 magnetrons eventjes ingeslagen. Mocht er dan niet voldoende eten zijn, mensen komen laat thuis... dan hebben we het nog altijd een plan B. Ja, dat vertelde chef de mission Pieter van der Hoogband gisteren bij mij aan tafel. Monique, volgens mij zijn dit je. Hoeveel ze spelen? Mijn 19e spelen. Wow. Nou, ja, moeten 19e Olympische Spelen, maar wel winter en zomer. Ja, tuurlijk. Nee, oké, daar valt het mee. Zo oud ben je al. Hoe bevalt Parijs tot nu toe? Het moet nog beginnen allemaal, maar organisatorisch heb jij van de voorkant alles al meegemaakt natuurlijk. Ja, ik ben al even bezig. Nou, maar hoe ik het nu zie, ja, het is groot. Ik vergelijk het een heel klein beetje met Londen. Oh ja. Maar dat heeft ook te maken omdat het dichtbij is, voor ons dichtbij en makkelijk, maar ook weer veel gecompliceerder. Want er kan veel meer en het is dichtbij. Je kan nu nog gast halen voor vanavond, weet je. Nee, het is heel groot, vind ik. En het valt me nu al op dat het heel erg goed lukt in zo'n grote stad, want dat is het. Er zijn natuurlijk, weet ik hoeveel dorpjes, Parijs. Dat het zo lukt om toch die feeling door de hele stad te krijgen. En dat is knap. Dat is wel want dat knap. Lukt vaak niet. Dionne, hoe vaak ben jij al bij de Olympische Spelen geweest? Het is nu snel te rekenen, maar dit 7e. Dit zijn mijn 7e Spelen. De 7e Spelen. Ja. Is er al iets te zeggen over waar Parijs zich bevindt? Nee, ik vind dat wel moeilijk. Ik zit nog een beetje in de Tour de France. Oh ja, jij bent nog afkikken. Dus ik ben nog een beetje aan het ontkoppelen. Oh ja, ja, je bent nog niet geland eigenlijk. Ik ben nog niet echt geland. Jawel hoor, nee, dat gaat nu wel goed. Maar ik ben er nog niet lang genoeg. Ik ben nu 2 dagen. Dus ik ben nog niet lang genoeg om daar iets over te kunnen zeggen. Nou ja, Peter, dit zijn jouw 11e. 10e. 10e, ja. Nou ja, ook een... Wat een veteraan allemaal zeg. Forenzo is zijn 3e speler. En jij? Ja, en jij? 8. Netjes. 8. Netjes toch? Ben je ook een veteraan? Netjes. Jij zegt net alsof een moeder tegen een zoon... Oh, leuk, goed gedaan. Leuk. Keurig. Ja, keurig. Maar hoe valt Parijs tot nu toe bij jou, Peter? Je bent nog niet zo lang. Ik heb hetzelfde als jij. Hè? Ik weet het nog niet. Het is... ik ben aan het rondlopen en er is nog niet echt iets gebeurd. Nou ja, zo direct. Ik ga het wel in de column hebben over de dingen die ik al heb gezien. Ja, bijvoorbeeld het handballen. Precies. Dus het komt wel. Maar ik ben in spannende afwachting. We gaan het hebben ook over een man die zelf 2 gouden medailles won. In 1988 in Seoul. Daar was Monique ook bij. En in 1996 in Atlanta. Roeilegende Ronald Florijn. Hij is straks hier. Maar inmiddels gaat de aandacht uit naar zijn 2 kinderen. Caroline en Finn. Allebei zijn ze favoriet voor eremetaal in het roeitoernooi. Coach van het jaar, Eelco Meenhorst, de bondscoach van de roeiers, heeft hoge verwachtingen. Het doel is 2 keer goud bij de vrouwen en de mannen. Want dat hebben we nog nooit in de open categorie gedaan op de Olympische Spelen. Ja, en daar hebben we altijd op ingezet en daar hou ik aan vast. En alles wat daar bovenop komt is een mooie extra. Dus ik denk dat de Spelen al geslaagd zijn bij dat doel. Maar ja, goed, we hopen natuurlijk altijd op meer. Ja, Renzo Johnnyu, je bent dan in het water, niet op het water. Heb je überhaupt oog of aandacht voor de andere leden van Team NL? Of is het nu op dit moment, voordat je gaat zwemmen, puur je eigen race die eraan komt? Nee, dus ik ben wel echt een grote sportliefhebber. En natuurlijk hebben we in het Olympisch dorp heel wat vrije tijd. Dus ik kijk wel zeker naar alle sporten uit. En, ik zag wel al dat je een goede foto had gescoord. Ja, met Alcaraz en Nadal. Alcaraz. Ja, dat is vanmorgen bij de bus. Vanmorgen dus bij de bus? Je stond mensen op de bus gewoon, te wachten. Dus zij wij stonden daar al en ik liep naar de bus voor het trainingsbad. En ik dacht, ja, dit kan ik niet zo laten liggen. Dit moet ik... En waren ze vriendelijk? Kon het makkelijk? Ja, heel vriendelijk. Ja, gisteren ook Zverev, ook gewoon in de dining hall van Duitsland. Dus ja, ik denk dat die, je denkt echt grote tennislegendes, dat ze een beetje misschien wat sterallures hebben, maar je merkt wel dat onder de sterathletes de tennissers de most humble ones zijn. Oké. Okay. Ja, zou je wel denken. Je hebt nog niet LeBron James gezien? Nee, die blijven ook niet in het Olympisch dorp. Nee, natuurlijk dus, niet. Dus ik denk dat het een ramp zou zijn als het NBA-team daar. Ja, het team dat USA, ik denk dat die Nadal en Alcaraz zijn alleen maar op de foto aan alleen het gaan. Maar. Hè? Die zijn alleen maar. Dat had Roger Federer volgens mij bij andere spelen ook. Maar ik vind het dan toch wel stoer dat ze dan wel toch in het Olympisch dorp gaan zitten. Ja, vind ik ook leuk. Ja, dus ik denk dat ik denk zeker ook gewoon voor aan de Olympische atleten dat ze dat soort van grootheden zien in een dining hall en gewoon zien chillen. Dat een enorme drijfje is. Ja. We zijn op bezoek hier bij Radio Olympia van de NOS. En ook de NOS Televisie is hier vertegenwoordigd met Monique Hamer en Dionne de Graaf. En dat vind ik heel mooi, want we gaan ook praten over de voorbereiding op deze Spelen. Want daar gaat heel veel werk in zitten. En wat gaat Dionne maken natuurlijk in haar live-uitzendingen. En Renzo Cionajuri, hoorde hem net. Hij maakt komende week zijn debuut voor Team NL. Hij heeft al twee keer eerder aan de Spelen meegedaan, maar toen voor Suriname. Nu dus voor Team NL. Inderdaad, volle show. Eerst muziek met Houston en P-Square. Positief! NPO Radio. Dit is tot 4 uur. Umberto Tan. Briga! Papa tadi de le papier. Non faut pas plier. Oh non, non faut pas plier. Je sais. Dans nos têtes, faut pas oublier. Oh oh oh oh. Ma brother, ma sister, même si c'est pas easy. Oh oh oh oh. Restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. Papa t'a dit de ne pas plier. Ne laisse pas tomber. Oh non, ne laisse pas tomber. Même si dans la vie, les choses sont dures et c'est la détresse. Si la crise progresse, c'est qu'on laisse les mauvais gouverner. Tu dois faire les bons choix, yeah. Le Saint-Père fera le reste, yeah. Même si t'as pas beaucoup de money, yeah. Pas besoin de l'amour qui nuit, uh-huh. Laisse ceux qui ont besoin de ça l'ami, yeah. Pour pouvoir exister, uh-huh. Et quant à toi ma jolie, yeah. Les femmes sont fortes aujourd'hui, uh-huh. Si tu tombes, tu te relèves again. Tu réessayes again, again and again and again. Faut pas oublier, oh, oh, oh. Reste positif dans nos têtes. Faut pas oublier. De ne pas plier. Pour défler, il faut danser. Si plus rien ne va dans ta vie, tout simplement, faut écouter. C'est le remède qui te remonte illico. Alors que dis-tu venir le tester? Oublie tes problèmes et viens donc nous follow. Ouais, c'est si easy, c'est si easy. Même si t'as pas beaucoup de money, pas besoin de l'amour qui nuit. Laisse ceux qui ont besoin de ça l'ami pour pouvoir exister. Et quant à toi ma jolie, les femmes sont fortes aujourd'hui. Si tu tombes, tu te relèves again. Tu réessayes again, again and again and again. Faut pas oublier. Restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. Ma brother, ma sister, même si c'est pas easy. Restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. Papa t'a dit de ne pas plier. Essayez, et tout story this, this music in Obi today. Let him be the start like play play. For France, we don't they throw it. So make una seriously. Die for na business, yeah. And make we they try to they rejoice, yeah. Why? Cause you know easy, you know easy. Even if you no get money, they jolly they shake body. Cause the way you they vex, they complain. If you no be God, way. Now zombie be dead body. Nobody be no baby. And when you fall, you go stand up again. You try them again, again and again and again. Cause it's no easy, yeah. For Peter and Paul, I'm a distant, it's no easy, yeah. My brother, my sister, now for Paris we day. If we good do a bad day, make we the thank God, yeah. Baba God, now your hand work, yeah. Faut pas oublier. Ma brother, my sister. Même si c'est pas easy. Restez positif dans nos têtes. Faut pas oublier. Papa t'a dit qu'on n'est pas bon. You know easy. From Peter and Paul, I'm a Justin. You know easy. My brother, my sister. Now from Paris. Met Houston en P-Square met Positief. En we zenden live uit vanuit Parijs. En de muziekkeuze zal ook daarop zijn afgestemd. Het zal dus niet de chansons zijn. Nou, ook een beetje, maar wel vooral Franse muziek. Goed, we gaan het hebben over Renzo Tjonaju. Tot een paar maanden geleden wist hij nog niet of hij eigenlijk überhaupt zou kunnen meedoen aan deze Spelen voor Team NL. Maar goed, een lang traject geweest, uiteindelijk paspoort gekregen. Team NL zich weten te kwalificeren na 2 eerdere Spelen voor Suriname te hebben gezwommen. En komende donderdag gaat het gebeuren. Dan moet hij, proberen in een seconde of 21, 21,5, 6, 7... rond de 21,5 tijdens de heats van de 50 meter vrij in het Olympisch zwembad moet hij proberen een schitterende prestatie neer te zetten. Je bent er. Ja, het is gelukt, hè? Ja, hoe voelt het om dat Team NL-shirt hier daadwerkelijk in Parijs aan te hebben? Ja, bijzonder. Bijzonder. Veel mensen vragen me van hoe kan je het eigenlijk vergelijken met, de Spelen waarvoor ik met Suriname dan toe was? Ja, Tokio en Rio. Ja, het is met Team NL gewoon niet te vergelijken. Weet je, doe toch een poging. Ja, boeh. Zonder negatieve opmerking. Ja, het voelde een beetje alsof ik na de vorige Spelen in 2016 en 2021 in Tokio een beetje op de bodem voor je ging. Als je het moet vergelijken met hoeveel, gewoon de organisatie rondom Team NL, de attention to detail, al het kleine een barista in het Olympisch dorp. Oh ja. M-line matrassen, kussens, eerstkomst op de flat. Eigenlijk, kan je het zo zeggen, Renzo, dat toen je ging naar Tokio en naar Rio, dat je gewoon ging en je zag wel wat er gebeurde. En nu wordt toeval uitgesloten. Zeker. Met alles. Zeker. Waarvan zijn je ogen het meest open gegaan? Ja, gerelateerd aan je prestatie. Ik denk dat ik voor het eerst ook echt in een... niet in een fight-or-flight mode ben in aanloop naar een Spelen toe. Omdat alles zo goed geregeld is. En ja, ik denk aan helemaal niks los van het zwemmen. Oh. Daarvoor hield ik me heel veel bezig met alle randzaken rondom het zwemmen, tickets, flights. Wat ga je aantrekken? Wanneer kom je aan? En het is allemaal bijzonder goed uitgestippeld. Moest je dat zelf uitzoeken, de tijden toen, en ja, de toen plekken? Toen met Suriname zeker. Ja. Je bent een paar keer bij ons geweest in de uitzending. En een van de dingen die je zei waar je heel erg naar uitkeek, en dat beschrijf je eigenlijk nu ook wel een beetje, is dat je heel erg benieuwd was hoe het zou zijn om te zwemmen zonder ballast. Ja. Dus zonder gedoe. Nou zeg je, er is eigenlijk geen gedoe meer. Nee. Maar merk je dat in het water op een of andere manier ook? Ja, ik heb wel een gevoel dat ik vrijer ben in het water, om het zo noemen. Maar dat gaat zich allemaal moeten. Ik ga het allemaal moeten bewijzen straks, weet je, 1 augustus. Tuurlijk. Kijken wat er uit de bus komt. En ja, hoe dan ook vind ik dit al zo'n. Nu pas kan ik echt genieten van de Olympische Spelen, zou ik zeggen. En maar ja, het is ook de eerste keer dat ik met een compleet team naar een wedstrijd toe ga. Dus ook heel toevallig mijn eerste wedstrijd voor Nederland. Dan direct de Olympische Spelen. Maar kijk, Dionne komt net van de Tour de France. En bij de Tour de France weet je gewoon dat wanneer er wielrenners zijn, een solo is moeilijker dan wanneer je nog iemand bij je hebt. Om iemand in het wiel te gaan, waardoor je gewoon makkelijk kan volgen, of waardoor je geïnspireerd raakt. Merk je dat ook inderdaad? Dat je op die manier door je teamgenoten ook naar een ander niveau geduwd wordt? Zeker, zeker. Ik bedoel, we hebben jongens als Arno Kaminga, we hebben Kira Toussaint, Marit Steenberg, en die vechten allemaal voor medailles. Maar het helpt ook wanneer je in het Olympisch dorp aankomt en Pieter van der Hogebaan die staat je op te wachten. En geeft je rondleiding door het dorp en weet je. Ben je dan onder de indruk van Pieter vanwege zijn verleden? Natuurlijk. Ja? Dat is de godfather, toch? van het zwemgebeuren in Nederland. God, hij is een zwembad in Eindhoven heette Pieter van Hogeman Zwemstadion. Dus ja, ik ben zeker onder de indruk van zijn prestaties toe. Maar ook gewoon hoe hij zich nu presenteert naar ons toe. En zijn tijden van toen zijn vandaag de dag nog steeds relevant. Ja. Dus dat zegt ook iets van het kaliber van hem. En ja, dat is iets dat ik hiervoor niet echt had. Hoe is het dorp? Ik bedoel, bijvoorbeeld met wie slaap je op de kamer of slaap je alleen? Nee, ik slaap met Stan Pijnenburg. Hij is hier voor de estafette. Ja, Stan Pijnenburg die zei gisteren ook al dat hij is gaan zwemmen door Pieter van de Hogeband. Dat zijn grote voorbeeld is. Ja, dus, maar bevalt dat met z'n tweeën op een kamer? Want dat tot nu toe, dat was wel anders. Dan was je alleen. Ja, was ik altijd alleen op de kamer. Dus ja, iets minder ruimte. Maar als ik ben bereid met iemand een kamer te delen. Ja. Als alles goed geregeld is. Ja. Dus, ik geniet wel echt enorm. Het is zo'n heerlijke sfeer. Beneden hebben we een heel cafeetje waar we allemaal samenkomen om spelletjes te spelen. Een koelkast vol met Campina Quark. En, oh god, het is NPO Radio 1, dus een probleem. Oh ja? Ja, nee. Het is al te laat, mogen we niet zeggen. Maar maakt niet uit. Dit is onvermijdelijk wat er gebeurd is. Ja. Ga jij naar de openingen vanavond? Want Pieter heeft aangegeven, kijk, vroeger mocht het niet, hè, als je binnen 24 uur of binnen 48 uur een prestatie moest leveren. Nou, dat hoef jij niet binnen 48 uur. En daarna zegt hij wel van, ja, maar goed, je zit wel vaak zwemmers nu in een taperingsperiode. Dat betekent rusten, zo weinig mogelijk doen. Niet inspannen. Dus eigenlijk voel ik me nu al schuld dat je staat achter de microfoon. Nee, ik kan het niet. Maar ga je naar de opening vanavond? Nee, ik ga niet. Oké. Okay. Nee, het heel zwemteam gaat niet. Al zwem ik richting het einde, zijn wij gewoon in solidariteit naar onze teammates toe. Gewoon allemaal samen. Dat is goed, hè? Ja. Toch? Heb je, los van Nadal en Alcaraz, zijn er nog meer sporters die je aanspreken waar je toch bij jezelf merkt, oh ja, sfeer even oké. Okay. Dat je nog een aantal van die gasten uitcheckt. Dat je denkt, oh, oké. Okay. Ja, nee, gisteren zag ik ook in de dining hall Simone Biles. Gewoon, Simone Biles? Simone Biles. Die liep ook gewoon even in het wild. Rond met haar teammates. Dus dat was ook indrukwekkend. Maar wordt zij dan aangesproken? Ja, 1,63 volgens mij of zo. Ja, heel kort. Wordt jij dan aangesproken? Valt reuze mee. Zo kort is dat. Hoe lang ben jij? 1,63. Kom op, jongens. Simone Biles, dat is toch ook een historische legende? Ja, zeker. Hoeveel goud heeft die vrouw? 13 goud of zo? Het is... Ja, en niet alleen dat. Hoeveel bewegingen zijn naar haar vernoemd? Ja. Weet je, dat zij de Biles doet. Ik zag er eentje, wat was het ook weer? Drievoudige salto, maar dan ook met schroef. Dat is de Biles. Van de balk. Maar besef, dat is niet zo hoog, hè? Heeft hij Sorry? Allemaal gezien? Je hebt er gewoon gezien. Ja, gewoon gezien, ja. Zeker. Hoe zien je dagen eruit eigenlijk nu? Hoe laat train je? Heb je vaste trainingstijden of hoe werkt dat? Ja, zeker nu in de taperings. Ja, in mijn taperperiode waar we een beetje aan het rusten zijn. Voor degene die later inschakelt, taperen is dus uitrusten. Ja, uitrusten, ja. Het is, ik ga nu een beetje meer op gevoel. En ik monitor mijn energielevels. Een beetje als ik voel dat ik een dagje moet uitslapen, doe ik dat. Okay. Maar nu 1 tot 2 trainingen per dag. Hoe laat slaap je? Ja, ik slaap om 11 uur al. Ja, voor 11 meestal. En dan rond 7 uur, 8 uur op. Oké, okay, en dan gewoon... Gewoon rustig de dag beginnen. Weet je, geen stress. Jeetje, het lijkt me zo'n spanning, jongen. Want hoe voorkom je dat je op het moment dat je het moet doen... Dat geldt voor alle sporters, maar zeker ook bij zwemmen... Dat je gewoon rustig in je hoofd bent. Ja, kijk, het is heel gemakkelijk om in een Olympisch dorp je hoofd kwijt te raken. Omdat je natuurlijk geconfronteerd wordt constant met heel wat grootheden. Heel wat dingen die fout gaan in en rondom het dorp. Het is gewoon de kunst is om heel rustig te blijven. Maar los nog van de organisatie. Hè? Merk je dan het verschil wat je had toen je voor het eerst naar de Spelen ging in Rio. En nu je voor de derde keer hier in Parijs bent? Ja. Ik, zoals ik het zo net al zei, nu geniet ik echt van die ervaring. Mm. Weet je, in Rio was mijn eerste games. Dus ik kon hem allemaal niet heel goed in perspectief zetten. Alles kwam heel snel op me af. Ja. Hoe groot het Olympisch dorp was. Weet je, toen had ik ook zo'n moment waarbij ik toen in 2016 naar mijn dorm liep. Of ja, naar het gebouw en dan was Djokovic aan het tennissen. En dacht ik, wow. En dan sta je daar gewoon een uur lang naar Djokovic te kijken. Ja. Terwijl je gewoon moet gaan rusten. Oh, ja. Hij doet gewoon zijn ding, jij moet gewoon je eigen ding doen. En daar ben ik nu heel bewust van. En dat komt ook gewoon met ervaring mee, weet je. Die atleten die nu hier voor het eerst zijn, zullen wel een paar van dat soort van fouten maken. Maar die foto maak ik niet meer. Je hoort wel ook steeds vaker dat sporters zeggen... Oké, het zijn de Spelen, ik weet het. Ik ben daar 4 jaar naartoe aan het werken. Maar ik moet hier gewoon net doen... om rustig te blijven, ja. Alsof het een gewone, gewone wedstrijd is. Zo moet je het benaderen. Oh, maar dat lijkt me heel ingewikkeld met alles eromheen. Ja. Maar jij moet ook gewoon doen alsof het een gewone uitzending is. Ja. Oh ja, het is eigenlijk heel makkelijk. Wij moeten gewoon nu net doen alsof we niet in Parijs in de studio zitten... en gewoon ergens in Hilversum, in een soort van bunker zonder ramen... weet je, dat we daar een uitzending maken. Maar we zitten gewoon in Parijs. Ja, het is waar. Het moment waar de hele wereld naar kijkt. Renzo Tjonaju, heel veel succes de komende periode. En ik hoop dat alles wat je in je hart, ziel en hoofd hebt... dat allemaal uitkomt. Ja, zeker. Dankjewel. Dankjewel. Appreciate it. Vincent Samba. Umberto Tan. Op NPO Radio 1. Ja, straks Peter Heerschop uiteraard uit deze Olympische studio... met een Olympische kolom. Althans, dat denk ik zomaar, Peter. Ja, dat denk ik ook. En wat komt er allemaal kijken bij 2,5 week radio en televisie vanuit Parijs? Producer Monique Hamer van de NOS is er al 2 jaar bezig met deze Spelen. En ook alvast bezig met de Spelen van over 2 jaar in Milaan. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jeroen Tjepkema. De veiligheidsdiensten in Frankrijk zijn op zoek naar de daders van de sabotageacties op het spoor. Demissionair premier Attal spreekt over criminele daden. De daders hebben vannacht op meerdere plekken brand gesticht, waardoor het treinverkeer in Frankrijk plat ligt. Orkaan Gemi is vannacht aangekomen in China. Zeker 300.000 mensen zijn geëvacueerd. De orkaan trekt nu het binnenland in als storm. En de verwachting is dat hij zeker 10 provincies treft. Gevreesd wordt voor overstromingen. Verkopers van flesjes en blikjes willen niet dat ze worden verplicht om die ook weer in te nemen. Sinds de invoering van statiegeld is er veel te doen over het aantal inleverpunten. Vooral onderweg is het nog lastig om de blikjes in te leveren. Nou, ik zet ze zelf altijd of naast de prullenbak neer voor zwervers, of ik neem ze mee naar huis voor mijn moeder, want zij wil altijd alle statiegeldblikjes houden. Als ik hem in levenpunt zie, dan doe ik hem daarin. En als u dat niet zo gauw ziet? Dan doe ik hem in mijn tas. Ik gooi bijna nooit het weg. Die geven we aan onze zoons en kinderen voor de staatsgeld. En jullie gaan ze dan inleveren? Ja, en de Albert Heijn. Kunnen ze zakgeld verdienen. Gemeenten willen meer inleverpunten, maar bioscopen, tankstations, bouwmarkten en pretparken doen dat liever niet. Ze zijn bang voor lange wachtrijen en opstoppingen. Ze vinden het logischer dat mensen naar supermarkten gaan. Een schipper van een pontje heeft gisteren een kind uit de Maas in Limburg gered en gereanimeerd. Ambulancemedewerkers namen de reanimatie later over. Het kind is in stabiele toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ze kon toen weer zelfstandig ademen. De ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste vertraging is er rond Eindhoven, Arnhem en Amsterdam. Bij Amsterdam heeft dat te maken met de werkzaamheden. De A10 Noord is dicht. Op de Ring Zuid heb je daardoor 40 minuten oponthoud. Er is ook nog eens een ongeluk gebeurd. Gebeurde bij knooppunt De Nieuwe Meer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A9 loopt het ook vast van Diemen naar Alkmaar tussen Amsterdam-Bijlmermeer en Aalsmeer. Vertraging is een kwartier. Zuidelijker heb je ook een kwartier oponthoud op de A2... van Maastricht naar Eindhoven tussen Roosteren en Wessem. En het rijdt langzaam op de A50 van Os naar Apeldoorn... tussen Renkum en knooppunt Waterberg. Er ligt rommel op de weg. En ook daar is het oponthoud bijna een kwartier. NPO Radio. Dit is tot 4 uur. Umberto Tan. Zo, welkom hier in Parijs. We zitten in een studio vlakbij het Team NL-huis... waar, als het goed is, enorm veel huldigingen gaan plaatsvinden. Maar in dit programma gaan we natuurlijk op dit tijdstip. Dat is altijd zo. We hebben de column, maar dat kan niet anders, van nee. Peter Heerschop. Ja, ja. Ja. Van Peter met Love is in the air. Love is in the air, Peter. Het is... Of we moeten zeggen... Amour, c'est aller. Ja, ja, het is Parijs. Ah, dus, goed, ik neem mijn week door. En ik ben niet de hele week in Parijs geweest. Heel in het kort. Ik begin met maandag. Joe Biden die heeft zich teruggetrokken als presidentkandidaat voor de Democraten. De nieuwe presidentskandidaat voor de Democraten wordt waarschijnlijk Kamala Harris. Zij is de uitgelezen persoon om Trump een oor aan te naaien. Dinsdag, Almere wil af van de term Amsterdam Bay Area. Ze willen gewoon Bay van Almere worden genoemd. Eindhoven wil ook niet meer Amsterdam New South worden genoemd. En de regio Twente al helemaal niet Amsterdam Germany Border. Ik zeg, ze hebben helemaal gelijk. Haaien die voor de Braziliaanse kust zwommen zijn positief getest op cocaïne. De dieren waren compleet high. De dieren waren 2 maanden geleden nog gesignaleerd in de haven van Volendam. Woensdag, ik ben inmiddels gearriveerd in Parijs voor de Olympische Spelen. Ik ben hier door Umberto heen gehaald voor achtergrondverhalen over de sporters. Het brengen van liefdevolle odes na een prachtige overwinning of een gedenkwaardig verlies. En voor het verzamelen en delen van bijzondere weetjes. Nou, weetjes. De Australische hockeyer Matt Dawson heeft een deel van zijn rechter ringvinger laten amputeren om toch met de Spelen mee te kunnen doen. Hij had die vinger gebroken, die moest in het gips, maar met gips in je hand kun je niet hockeyen. Dan maar een stuk van zijn vinger eraf om mee te doen. Een belangrijke Olympische uitspraak is dan ook: meedoen is belangrijker dan vinger. Maar wat ben je bereid om te offeren om mee te doen met de Spelen? Sporters gaan daar ver in. Er is ooit een onderzoek gedaan naar hoe ver sporters wilden gaan. En ik geef toe, dit is een onderzoek van ruim 10 jaar geleden, maar toch. De vraag aan sporters was, stel dat er een pil of een andere vorm van doping zou zijn die niet opgespoord kan worden en die ervoor zorgt dat jij goud wint op de Spelen. Zou je die pil nemen? 86% zei ja, natuurlijk. Maar toen kwam de toevoeging. Je wint zeker goud, maar de kans is groot dat je daarna niet langer dan 3 jaar te leven hebt. En nog zei 50% van de sporters in het onderzoek, ja, dat zou ik nemen. Hoe ver ga je om mee te mogen doen? Ik wil bijvoorbeeld heel graag meedoen met het dameshockeyteam, maar ik ben niet bereid om 23 centimeter te offeren. Ja. Donderdag. Ik was vandaag bij het handbal. De spelers zijn nog niet begonnen, maar wel voor het handbal. Nederland was aan het spelen tegen Angola. Bijna iedereen in de hal was voor Angola. Maar Nederland won. Nou, dat begon dus al lullig voor Angola. Want de speelsters van Angola die hadden voor de wedstrijd allemaal een vaantje voor de tegenstander. Nederland had maar 1 vaantje. Daar moesten alle Angolezen het mee doen. Die mochten allemaal een week het vaantje thuis op de schoorsteen zetten. Nou, het was wel een fijne wedstrijd. We zagen in de rust een enorme rij. Met een enorme rij. Misschien wel 100 mensen. Nou, meer nog. Dus wij dachten, daar moeten we ook in gaan staan. Er is iets bijzonders te zien. Wat bleek? Het was de rij voor de wc. Stadion voor 10.000 toeschouwers of meer. Opgeteld 2 toiletten. Maar goed, wij mochten naar de wedstrijd. En moet je ook niet zeiken. Femke Bol is een van onze grote vedettes komende weken. Zeker, ik doe geen voorspellingen, maar natuurlijk wel goud voor Femke Bol. En voor 4x400 estafette en voor Mathieu van der Poel en voor Demi Vollering. En dames en heren hockey. 3 keer goud bij het baanwielrennen, 4 keer goud bij het roeien, goud bij 3x3 basketbal en nog 2 keer verrassend goud. Maar voor de rest wil ik het er niet over hebben. Kanshebbers voor bij het zwemmen zijn bijvoorbeeld ook Tess Schouten en Arno Kamminga. Zij maken kans op de schoolslag. En dan kun je zeggen, schoolslag, dat is toch vooral voor oude vrouwen met een badmuts met bloemetjes, babbelend met de buurvrouw in de trage baan van het extra verwarmde zwembad waarin kinderen en iedereen boven de 60 alles laat lopen. Ja, je kon vroeger ook kiezen tussen voetbal of padvinders. Dat is een beetje hetzelfde. Of tussen Monique van de Ven in Turks Fruit of juffrouw Saartje in Zwiebertje. Dat was het verschil tussen schoolslag en vrije slag. Zou je kunnen zeggen. Nou, dan komt nu een weetje. Waarschijnlijk is schoolslag op topniveau de allerzwaarste discipline. Kijk naar de schouderpartijen van schoolslagzwemmers. Dat zijn bizarre torso's. Het is indrukwekkend. Schoolslag is een monsterlijke slag. Ik citeer Arno Kamminga, schoolslagzwemmer. Na afloop van een zware schoolslaginspanning kan het voelen alsof er 1000 messen in mijn armen worden gestoken. Want met je armen boven je hoofd bewegen is geen natuurlijke houding voor een mens. En wij zetten in die houding ook nog eens belachelijk veel kracht. Kijk anders ook even naar de foto van wereldrecordhouder op de 100 meter schoolslag Adam Peaty. Viervoudig Olympisch kampioen. Kijk even naar die foto. Nou, ik denk dat Rico Verhoeven daar een nacht slecht van zou slapen. Laat ik het zo zeggen. Echte mannen en vrouwen kiezen voor de schoolslag. En dan vrijdag. Afgelopen maandag zag ik in een talkshow... Oh, dat was bij jou, Umberto. Ja. Zag ik Barbara Pravi. Zij zong op het Songfestival 2021. Voilà. Had moeten winnen. Werd tweede achter Maneskin uit Italië. Denk nou niet dat ik alles weet van het Songfestival, maar dat heb ik even opgezocht. Voilà wordt door haar gezongen met hart en ziel. Zij is de vrouwelijke Brel, onontkoombaar. Ik had ooit, gelijk toen het kon, Frans laten vallen op de middelbare school. Ik dacht dat ik het niet nodig had. En dat is in dit geval ook niet zo bij dit lied. Want ook al versta je niets van de tekst, je weet precies wat het betekent. Want je voelt het. Nou, ik ben het toch zo goed en kwaad als het kan gaan vertalen. De eerste zinnen, zij zingt... Luister, praat over mij tegen je liefdes, tegen je vrienden. Vertel ze over dit meisje met haar gekke droom. Wat ik wil, is verhalen schrijven die jou bereiken. Zet toe. Voilà, dat is wie ik ben. Nou, en dat doen precies alle sporters hier op de Spelen. Met wat ze doen, vertellen zij het verhaal om ons te bereiken. Voor de duur van de wedstrijd laten ze zien wat er de jaren voor is gebeurd. Allemaal jongetjes en meisjes, ooit met een krankzinnige droom. Want wie bedenkt er nou dat die bijvoorbeeld van bijna 3 miljard vrouwen die kunnen lopen, dat jij het allerhardst kan lopen? Of van de 2 miljard mannen die kunnen zwemmen, heb jij een droom dat jij dat het snelst kan? Voor jezelf, voor degene die altijd in jou hebben geloofd, voor degene die nooit in jou hebben geloofd, voor degene die er altijd was en voor degene die er niet meer is. Ja, ik weet ook wel, het is maar sport. Dan zeggen heel veel mensen, het is maar sport, hè? Ja, het is ook maar sport. Maar wat hier op de Spelen duidelijk wordt gezegd is luister. Praat over mij tegen je liefdes, tegen je vrienden. Vertel ze over dit meisje met haar gekke droom. Wat ik wil, is verhalen schrijven die jou bereiken. Voilà. Écoutez-moi. Moi la chanteuse à demi. Parlez de moi. À vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà même si, mise à nu j'ai peur, oui. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi. Avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de... de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Voilà, Barbara Pravi. En jeetje, wat was dat bijzonder. Ja. Het was echt wel... Het heeft wat voeten in de aarde gehad om haar naar de studio te krijgen. Maar ze is in Nederland. En ze komt naar 13 steden in Nederland in januari. En 12 januari onder andere, want daar ga ik naartoe. In het Concertgebouw in Amsterdam. Mm. Dus dat is wel heel mooi. Barbara Pravi, prachtig gedaan. En wie weet, want dat gaat het verhaal nu... dat zij onder andere gaat optreden vanavond bij de openingsceremonie... Barbara Pravi wordt genoemd. En natuurlijk wordt genoemd het duet van Lady Gaga en Celine Dion. Dat is ook nog maar de vraag. Ik weet niet of dat zo is. Dat weet niet, Monique het? Nee, Monique, weet jij dat? Krijg jij wel een draaiboek, Monique? Al van ja, er is een draaiboek onder embargo, dus daar mag ik in me niks over zeggen. Maar ze weet het wel. Dory. Ze weet het wel. Maar dan moet jullie eerst introduceren, want niet iedereen weet waar ik het over heb nu. Na de finish van de Tour de France heeft presentator en collega Dionne de Graaf... 2 dagen kunnen bijtanken voordat ze zich nu moet storten op, mag storten op de Olympische Spelen. Komende weken blikt ze in Studio Parijs elke avond terug op de verrichtingen van de atleten. En Monique Hamer is hier ook, een NOS-collega. Het groot publiek kent je misschien niet, maar wij kennen je maar al te goed. Want voor elke studiosportmedewerker ben jij al jarenlang het gezicht en de drijvende kracht achter de schermen. 18 keer naar de Spelen. Het mooie is, toen ik bij Studio Sport kwam, toen was jij er al lang. Ja. En nu ben je er nog steeds. Ja. Wat maakt dat werk wat jij doet, hè, het voorbereiden van die Spelen? Sorry. Nee, niet sorry. Wat jij doet. Nou, wat mensen niet zien, en daarom wilde ik heel graag met jullie beiden praten, maar ook zeker met jou, Monique. Het werk wat hierachter zit om überhaupt hier te zitten in de studio. En dat Dionne elke avond zo'n uitzending maakt. Kan je eens een klein beetje meenemen wanneer je met Parijs bent begonnen met de voorbereidingen? Eigenlijk wat we doen bij de meeste Olympische Spelen... dat is met een heel klein team. En soms ik in mijn eentje en dan komt het team er snel bij. Sorry voor mijn stem. Geef niet. Is dat we inderdaad dik 2 jaar van tevoren beginnen. Want dan heb je de eerste grote meetings met alle broadcasters. 300 man in de zaal en 5 bussen in een droeve stoet naar alle stadions. En allemaal bekijken. En dan zegt de host broadcaster, zoals dat heet... degene die het alle camera's heeft en 32 camera's per speelveld neerzet ongeveer... Die gaat dus vertellen, oké, we gaan het zo doen. En de organisatie gaat zeggen, het vervoer gaat zo geregeld worden. De hotelprijzen worden X. En dan beginnen wij te denken natuurlijk. Dus we doen mee met dat eerste... ben ik niet. Nee. Iemand wordt gebeld, maar ik weet niet wie dat is. Dionne, hou nou op. Ben jij dat, Dionne? Nee. Ben jij dat, Peter? Nee. Ik ben het ook niet. Oh. Nee. Telefoon uit. Dus inderdaad... Nee, dus dat begint 2 jaar van tevoren. Met de eerste verkenningen. En dan komen we terug van die werkbezoeken en dan zeggen we, nou, het is 9 uur tijdsverschil. De hotelprijzen zijn ongeveer zo. Het vervoer wordt lastig, want het ligt heel veel uit elkaar. Of het ligt lekker dichtbij. En al die informatie die verzamelen we en dan gaan we een plan maken. Van dat betekent dat we er zo'n uitzending tegenover zetten. Is het de moeite waard om een ontbijtshow te doen? Of juist een late avondprogramma? Heeft ook natuurlijk, omdat het elke keer ergens anders is. Dat is er juist zo leuk aan. En heb je nog, bedoel, NOS is maar één van de partijen die het natuurlijk af na de Olympische Spelen afnemen. Maar heb je ergens nog invloed om dingen te veranderen die in het voordeel kunnen zijn van de NOS of van Nederland? Ja. Ja. Op welke manier is, hoe gaat dat? Nou, wij hebben altijd wel nauw contact, en dat heeft iedereen hoor, met degene die de wedstrijd plant. Dus wij mogen, en het wordt niet altijd, hoe zeg je dat, benaderd behandeld. Maar wij mogen bijvoorbeeld zeggen wanneer ons het een beetje uitkomt wanneer het Nederlands team gaat hockeyen. Dus op een gegeven moment zijn die schema's die vallen in elkaar, en dat is dan, weet ik het, een jaar van tevoren. En dan wordt ons gevraagd, goh, hebben jullie voorkeur voor een ochtend, middag, avond? En nogmaals, van de 8 hockeywedstrijden of de 6 hockeywedstrijden in de voorrondes, dan krijg je er 3 op, beetje, of 4 op een tijd waarvan je zegt, hey, dat is lekkere airtime s'avonds om 8:30. Ja, als je het juist wel wil of juist niet. Dus die invloed heb je wel met teamsporten vooral. Dat je, kijk, wij hebben geen invloed over het atletiekschema, echt niet. En over het zwemschema ook niet, maar wel over die teamsporten. En daar zijn wij natuurlijk hartstikke goed in. Dus dat zenden wij graag uit. En wanneer haak jij in, Dionne? Want die, Monique is dus al 2 jaar minimaal van tevoren bezig met een toernooi. Ja. En vanaf welk moment word jij erbij geschakeld om te kijken naar de schema's? Dat wisselt heel erg. In dit geval vrij laat. Oh ja, want je hebt Tour de France eerst natuurlijk. Ja. Maar wat zal het zijn? Is dat een half jaar, ja, drie kwart jaar van tevoren dat wij daar in mee kunnen praten. Ik bedoel, we worden in het proces meegenomen, dat zeker. Nou, vind je ook best wel op tijd. Ja, het is ook wel op tijd. Het is ook niet dat je daar dan elke dag over aan het praten bent, maar op gezette tijden zijn er dan vergaderingen om met elkaar na te denken over wat willen wij, wat kunnen we en op welke manier gaan we dat vormgeven. Dus dat gaat wel door het jaar heen, ja. En hoe schakel je om van Tour de France naar Olympische Spelen? Want je hebt maar heel korte tijd. Kijk, ik ben hier naartoe gekomen een week voordat de Spelen begonnen, omdat ik eigenlijk gewoon lekker wilde landen, zoals ik het dan noem. Een beetje cliché, maar ik wilde een beetje fietsen en fotograferen. En ik wilde de Franse taal een klein beetje weer in mijn oren horen. Ja. Maar jij hebt die tijd niet. Nee, heb ik niet. Maar dat is ook niet zo erg als je dat van tevoren weet. Dus ik weet van tevoren, ik ging weg eind juni en ik dacht, ik kom 7 weken niet thuis. Dus toen wij klaar waren met de tour afgelopen zondag in Nice, hadden heel veel collega's, hè, die gingen proosten met elkaar van, hè, nou, dit was mooi en zo. En ik dacht, oh nee, wij gaan gewoon nog door. We zijn op de helft nu. Dus dat is een beetje gek, maar het is ook niet erg. Omdat heel veel natuurlijk ook qua wielrennen, ik bedoel, we gaan dat heel veel laten zien. Dat is al een voorbereiding voor het baanwielrennen, maar zeker ook het wegwielrennen. Daar ben ik ongeveer het hele jaar mee bezig. Dus ik ben reuze voorbereid. Uiteindelijk is natuurlijk dat wat wij gaan doen en de interviews die wij gaan maken, ja, je bent het hele jaar bezig om sporten te volgen. Ja. En sporters te volgen die hier naartoe werken. Dus ja, je kunt niet beter je huiswerk doen. Eigenlijk is het een continu proces van voorbereiding. Je hoeft niet iets extra's te doen eigenlijk. Nee. Het komt mooi bij elkaar. Ja. Het komt uiteindelijk mooi bij elkaar, ja. Moet je dingen laten in deze periode? Nou, ja. Laten. Ik probeer wel een regelmatig schema te volgen. Maar dat regelmatig is in mijn geval, dat geldt ook voor de tour. Daar ben ik nooit voor 2 uur naar bed gegaan. Omdat dat nou eenvoudigweg niet kan. Ja. Want die uitzending duurt tot lang. En dan moet je nog naar een ander hotel. En dan ga je nog rijden en voordat je in bed ligt. Dus het schema is een beetje globaal van 2 tot 10 slapen. Nee, naar bed. Niet slapen, dus in mijn geval. Ik ben een hele slechte slaper. Ja. Nou ja, kijk, ik ga. Ik drink Spa rood na afloop en ik ga eigenlijk meteen weg. Oh ja, nee. Nee, ik niet. Ik ben gewoon heel saai eigenlijk. Dat klinkt een beetje als, nee, ik neem er nog een paar. Even dingen. Nee, zo bedoel ik het niet. Ik wist niet dat je een zuipschuit was, Johan de Graaf. Maar ik drink meestal nog wel even een drankje met de redactie. Ja. Even stoom afblazen. Oh, wat grappig. Ja, maar misschien komt dat ook. Dat kan ook spaarrood zijn, maar nee. Ik blijf wel even in de buurt nog. Nee, ik word zelfs dronken van 0,0. Oh ja? Ja, dat is echt. Dus ik kan dat gewoon niet aan. Nou, heb je Monique, heb je al die ervaring. Jullie allebei trouwens op verschillende Olympische Spelen. Net zei je ook al dat het een beetje doet denken aan Londen, hè, qua organisatie. Maar wat zijn dan de verhalen of de dingen waarvan jij zegt... Als je eenmaal je werk gedaan hebt, waar je het meest van kan genieten? Aan de zijkant. Of heb je dat nooit tijdens de Spelen? Komt dat pas achteraf? Nou, je bent heel lang aan het voorbereiden. En daarom heet je ook producer. Die doet vooral het voorwerk. Ja. En op het moment zelf moet de Jon het doen. En moet die verslaggever het doen. En die commentator eigenlijk, hè, om het stemmen te komen. En natuurlijk zijn we er nu ook gewoon 24/7 mee bezig. Maar ik heb altijd wel een momentje in de tweede week... dat ik in mijn eentje naar een atletiek ochtendje ga. Ja. En dan zit ik daar op die tribune en ik zo... nou, ben ik even uitgeluld. Ja. Want dan weet iedereen gewoon wat hij moet doen. Ja. Welke kaarten ze waarvoor moeten hebben, welk vervoer. Alle regeltjes, want het stikt hier van de regeltjes. Het is gewoon geen nek-nak. Het is alleen maar één groot regelboek. Oh ja, is het erg? Nou, erg is een groot woord. Maar wat ik vanmorgen weer had, weet je wel. Alles wordt natuurlijk nu, ja, met tickets en zo. Alles gaat digitaal, alles op de telefoon. Websites, smartsheets. Je zit alleen maar als een debiel alles in te vullen. En maar hopen dat je dat binnen die deadline haalt. QR-codes QR-codes, constant. En als er vandaag, hè, zoals nu bijvoorbeeld morgen, was er heel veel gedoe rond de treinen. Ja. Dat men ook, ik weet niet wat de laatste stand van zaken is, maar volgens onze laatste informatie dan werd er gekeken van, hey, is er bewust brand gesticht of niet? En wat is er precies aan de hand? Heeft dat meteen consequenties ook voor jou organisatorisch? Nou, in die zin volgen we dat natuurlijk heel erg. Mijn collega Anneloes die is alleen maar bezig met hotels en reizen op het ogenblik, want er moeten echt nog wat mensen binnenkomen. Vandaag valt het mee. Maar dat is constant monitoren. En we hebben natuurlijk ook gewoon een veiligheids-app. En we hebben veiligheids-app. Ja, want je weet niet zo goed wat erachter zit. En in deze tijd moet je gewoon... we hebben een aantal systemen waar we in zitten... waar je gewoon echt moet blijven monitoren. Dus in zo'n geval van vanmorgen zit collega Anneloes als een wilde te checken van, gaat dit nog allemaal goed komen met ons? Zit er iemand van ons in die trein? En waar dan? En krijgen we ook appjes van Peter Tevelde. Die doet voor de NOS regeltje heel veel met veiligheid. En dan, ja, dan communiceren we met elkaar van, moeten we iets of moeten we nog niks? Ja, ja. Dat hou je er wel bij, ja. Epke is aangekomen, volgens mij. Ja, dat is fijn. Is een van de Zonderland. Vaste gasten, hè? Ja, dat is hoe ziet de uitzending eruit wat je gaat maken? Wat ga je doen? Nou ja, we hebben inderdaad vaste mensen. Epke Zonderland, Annemiek van Vleuten en Daphne Schippers... die aan tafel zitten, maar vooral ook naar andere sporten gaan. Oh ja. Dus die gaan gewoon hun blik verruimen. Leuk. Kan je mee af en toe? Ik hoop het, maar daar moet ik Monique dan weer heel erg vriendelijk voor aankijken. Of ze kaartjes over heeft. ja. Extra stempels, extra kaartjes, armbands, hesjes. Jij wordt kan de hele behangen met van alles. Of kaartjes gevraagd. Ja. En wanneer ben je tevreden, Dionne, aan het einde van de rit? 12 augustus. Oeh, dat vind ik een goeie. Ik denk als wij met z'n allen tevreden zijn over het programma. En dan bedoel ik dus gewoon dat we het goed hebben gehad met elkaar. Want ik denk, dat klinkt heel, heel lieflijk. Ja, en dat is het ook. Eigenlijk ook wel. Je moet met elkaar dit doen. En als we daar tevreden over zijn, dan is het programma ook goed geweest. Want inmiddels ben ik ervan overtuigd dat dat echt een groot deel van je programma is. Dat je het leuk hebt met elkaar. En dat je mensen informeert. En Monique, wanneer staat de eerste reis naar Milaan al gepland voor de winterspelen? Die is al geweest. Die is al geweest? Ja. Die is al geweest. Allang. Je hebt er alles al voorbereid. De hotels zijn al geboekt. Ja, en het kantoor in het Broadcast Center staat ook al in de papieren. Dus daar zijn we al lang mee bezig. En de eerste deadline is september, november. Ga maar door. Fantastisch, fantastisch. Dionne de Graaf. Vanavond NOS Studio Parijs. Elke avond, vrijdag 26 juli is de eerste. 10 over 11. Ja, vanavond eerder. En eerder? Hoe laat zie je vanavond? 10 voor 7. Want dan zit de opening erin. Oh, oké. Okay. En Monique Hamer, de producer van de NOS. En Peter Heerschop uiteraard. Met liefde, heerlijk. En straks zijn we uiteraard terug. Onder andere, dat kan niet anders, wereldrecords bij vogels. Olympische records. NPO Radio 1 podcast. Hallo, dit is Julie Blessé van OVT. Luister deze zomer naar onze serie Verzonnen Verleden. Over historische romans die geschiedenis schreven. Nu in de podcast-apps. Verzonnen Verleden is een podcast van VPRO's OVT voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Al 25 jaar geeft Allstate Mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate. Ruimte genoeg voor iedereen. Allstate. Geeft ruimte. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun. Bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. NPO Radio 1. 3 uur. Umberto Tan. Zo, we gaan straks verder met onze live-uitzending hier in Parijs bij Team NL Huis. Onder andere hier tweevoudig gouden medaillewinnaar Ronald Florijn. Hij won goud in 1988 en in 1996 bij het roeien. Maar nu is hij vooral vader van. Zijn kinderen Caroline en Finn gaan de komende dagen ook roeien. En ook echt om de prijzen, dat is de bedoeling. Dat straks, nu eerst het treinverkeer in Frankrijk. Is nog altijd verstoord door sabotage. In het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. De veiligheidsdiensten in Frankrijk zijn op zoek naar de daders van de sabotageacties op het spoor. Demissionair premier Attal spreekt over criminele daden. De daders hebben vannacht op meerdere plekken brand gesticht, waardoor het treinverkeer in Frankrijk plat ligt. Treinen moeten daardoor omrijden, waardoor de rit langer duurt. De trein tussen Nederland en Parijs doet er 1 tot 2 uur langer over. Ook zijn er ritten geannuleerd. Medewerkers proberen de schade te herstellen. Eurostar vraagt reizigers de treinrit naar Parijs waar mogelijk uit te stellen. Orkaan Gemi is vannacht aangekomen in China. Zeker 300.000 mensen zijn geëvacueerd. De orkaan trekt nu het binnenland in. De verwachting is dat hij zeker 10 provincies treft, waaronder de provincie Henan met meer dan 100 miljoen inwoners. Gevreesd wordt voor overstromingen door de vele regen die met de orkaan gepaard gaat, zegt correspondent Sjoerd den Daas. De waterstanden staan op dit moment erg hoog. De storm is inmiddels aan land gekomen in Fujian, tegenover Taiwan, zeg maar, in het oosten van China. Daar zijn windstoten gemeten van meer dan 100 kilometer per uur. De storm raast nu door richting Jiangxi, wat meer in het binnenland, waar het Poyangmeer onder andere ligt. Dus men vreest wel voor het ergste in die zin dat men rekening houdt met ernstige overstromingen en ernstige ontregeling nu al van onder meer het treinverkeer. Ja, en enkele honderdduizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd. Eerder deze week richtte Gemi al verwoestingen aan in de Filipijnen en Taiwan. Het Openbaar Ministerie is op zoek naar een man die begin vorige maand ernstig is mishandeld in Almere. Het slachtoffer dacht dat hij een afspraak had gemaakt met een andere man via de datingapp Grindr. Maar op de afgesproken locatie werd hij mishandeld door 3 tieners. Het OM denkt dat het gaat om 3 jongens die al vastzitten voor een andere mishandeling. Nederlanders zijn niet goed voorbereid op een storing of een ramp. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is het belangrijk om een noodpakket te hebben. Als de elektriciteit langere tijd uitvalt, ben je weerbaarder met kaarsen, water en cashgeld. Een schipper heeft gisteren een kind uit het water gered en gereanimeerd. Het meisje zwom in de Maas bij Grevenbicht in Limburg en kwam toen in de problemen door een sterke stroming. Het kind is in stabiele toestand naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie maakt vandaag de eerste 1,5 miljard euro winst uit bevroren Russische tegoeden over aan Oekraïne. Het geld kan worden gebruikt voor de aankoop van wapens, wederopbouw en humanitaire hulp. Sinds de Russische inval in 2022 bevroor de EU Russische tegoeden. Aan dat geld zelf komt de EU niet, maar de winst op die tegoeden, zoals rente en opbrengsten uit beleggingen, wordt overgemaakt aan Oekraïne. Het plan is om zo'n 3 miljard euro per jaar over te maken aan het land. Rapper Snoop Dogg heeft samen met allerlei sporters en andere prominenten een rondje gelopen met de Olympische vlam. Hij liep door Saint-Denis in het noorden van Parijs, waar ook het Olympisch Stadion staat. En vanavond worden de Spelen geopend met een ceremonie op de Seine in Parijs. Wie er gaan optreden is nog niet officieel bekend, maar onder andere Celine Dion en Lady Gaga zingen mogelijk een nummer. Het weer vanuit het westen klaart het op en vanmiddag schijnt overal af en toe de zon bij een graad of 22. Vanavond en vannacht koelt het af en is er kans op mist. Morgen in het noordwesten zon, in het zuidoosten regen en het wordt dan 21 graden. De ANWB verkeersinformatie met Bianca Damink. Het is wat drukker door recreatieverkeer. De meeste vertraging is er ook rond Amsterdam en dat heeft te maken met de werkzaamheden daar. De A10 Noord en Oost is dicht. Op de Ring Zuid heb je daardoor een half uur vertraging. Er zijn ook twee rijstroken dicht bij knooppunt de Nieuwe Meer door een ongeluk. En op de A9 van Diemen naar Alkmaar ben je ook 20 minuten langer onderweg. Daar rijdt het langzaam tussen Amsterdam, Gaasperdam en Aalsmeer. Wat verder opvalt is de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. Na een ongeluk heb je daar 50 minuten vertraging. Omrijden kan ook via Lelystad over de A6 en de N307. En op de N57 van Rotterdam naar Middelburg staat file bij Ouddorp door een pechgeval. Een vertraging is een kwartier. Ster. Hoe voelt het wanneer alles je wordt afgenomen? Ontdek de impact van roof en restitutie van Joods cultuurbezit. Kom nu naar Beroofd in het Joods Museum en het Nationaal Holocaust Museum. Kijk op jck.nl. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. Hey jij daar, altijd al gedroomd van je eigen bedrijf? Ga ervoor! Maak een succesvolle start met... Hey, samen succesvol boekhouden. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. NPO Radio 1. Les Jeux Olympiques de Paris. Het is vrijdagmiddag. Rechtstreeks vanuit Parijs. Ja, we zitten in de studio van Radio Olympia bij het Team NL-huis in Parijs inderdaad. Waar we een uitzending maken. Het is in het 19e arrondissement, vlakbij Zenit, waar concerten worden gegeven en alles en nog wat en de huldigingen plaatsvinden. En over 4,5 uur is het zover. Dan begint de openingsceremonie van de Olympische Spelen. En dat is op de Seine. Dat is nogal spannend. Daarover straks meer met Stefan de Vries. Want ja, er wordt toch wel heel slecht weer voorspeld. Stefan, die zit hier naast me. Parijs, of ze er klaar voor zijn, dat zullen we horen. Er zijn nog heel weinig Parijzenaren, lijkt wel, in de stad. Ja, de stad is uitgestorven. Ik ben net een beetje gaan rondlopen, maar ik heb het eigenlijk nog nooit zo rustig gezien. Het is altijd een hele makkelijke bron die je kan geven, maar ik sprak een taxichauffeur. En ik vroeg aan hem, ligt het nou aan mij of voelt het heel rustig? Hij zei, ah, oh, c'est incroyable, hein? Il y a personne, er is helemaal niemand. Het is echt, maar dat merk je ook wel. Goed, daar gaan we het over hebben, onder andere. En meer dan de helft van de sporters in Team NL is vrouw. Namens Femke Bol, Sivan Hassan, Sharon van Rauwendaal. Zo kan ik er nog een aantal noemen. Zorgde de afgelopen jaren ook voor de meeste gouden plakken. Tijd dus voor een ode aan die geweldige sportvrouwen. En daarvoor schuift columnist en oud-wielrenner Marijn de Vries hier straks aan. En Ronald Florijn in de studio hier in Parijs. Tweevoudig gouden medaillewinnaar in het roeien. Maar nu vooral vader van. Vader van Caroline, vader van Finn. Beide toproeiers, beide kanshebbers. Maar nu eerst de laatste voorbereidingen in de stad. Umberto Tan. Ja, de Spelen. Laat ons samen de Spelen openen voor iedereen. Un front grand les jeux. Laten we grootste Spelen openen eigenlijk. De slogan van de Olympische en Paralympische Spelen van Parijs. En la cérémonie d'ouverture, de openingsceremonie, gaat over een kleine 4,5 uur van start. Voor het eerst in de geschiedenis, niet in een stadion, maar op de Seine. Stefan de Vries, Europa-correspondent, maar vooral oud-Parijs. Voel je Parijzenaar? Ja, net was ik aan het appen met mijn ex, met wie ik hier twee kinderen heb gekregen. Ik zei, als ik hier ben, ben ik toch echt thuis. Thuis meer dan in Amsterdam, ook al heb ik het heel erg naar mijn zin en in Amsterdam. En wat maakt Parijs thuis voor jou? Ja, ik weet niet. Het is natuurlijk een enorme puinhoop. Iedereen is chagrijnig. Het is vies, het is smerig. het past mij echt. Het zit mij heel als een jas gegoten. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, Stefan. Kijk, en jij kent de stad natuurlijk vele malen beter dan ik. Dat chagrijnig en zo, dat was ook wel iets wat ik lang in mijn hoofd had. Maar ik heb de afgelopen 12 dagen bijna alleen maar vriendelijke mensen ontmoet. Ja, ja. En ook open in communicatie. Dus niet alleen in het Frans, maar ook in het Engels. Ja. De stad is wel een beetje veranderd daar. Ja, zeker. Ja, dat is natuurlijk al heel lang aan de gang, dat steeds meer Fransen wel Engels praten. In ieder geval in Parijs. En ik denk dat heel veel Parijzenaars ook toch die spelen over zich heen laten komen. De meeste mensen, of de meeste weet ik niet, maar heel veel Parijzenaars zijn weg. En de mensen die er nog zijn, ja, je kan er maar beter het beste van maken. En het is natuurlijk ook leuk dat de hele wereld in jouw stad komt. En, ja, het heeft wel een nadeel voor de stad, met name voor de bewoners. Ja. Hele wijken, met name in het bij het Louvre en daaromheen. Ja. Sowieso langs de Seine is het heel moeilijk vervoeren en bewegen. Ja, je moet een QR-code hebben. Het doet eigenlijk denken aan de coronatijd. Het heeft natuurlijk ook wel iets moois, want alle iconische plekken in Parijs zijn stadions geworden. De Eiffeltoren, de Invalide, dus waar Napoleon ligt begraven. Allerlei fantastische plekken die iedereen kent als toerist, is nu een stadion. Place de la Concorde is een gigantisch BMX-stadion geworden. Ja, dat is fantastisch. Maar het heeft natuurlijk een prijs dat de bewoners, Parijs is ook een stad waar gewoon heel veel mensen wonen en werken en leven. Ja, die moeten eventjes een pas op de plaats maken. Nou, wat we van buiten heel goed hebben kunnen meekrijgen, is natuurlijk de discussie rond de Seine en over of de Seine nou schoon is of niet. En ja, de burgemeester heeft erin gezwommen en de minister van Binnenlandse Zaken heeft erin gezwommen. Ik weet niet hoe het nu met ze gaat. We hebben niks meer van ons vernomen. Nee, precies. Heeft je die discussie verbaasd? Of, Nee, want dat is echt al een discussie van decennia en decennia lang. En Jacques Chirac, die was burgemeester, oud-president. Eerst was hij burgemeester van Parijs. In 1990 of zo zei hij al, over 3 jaar ga ik zwemmen in een schone Seine. Nou, ik heb het ooit gedaan. Een keer toen ik bij de eerste hittegolf in 2003, toen was de stad niet te harde. Maar het is heel gevaarlijk. De stroming is hard. Het zal ongetwijfeld vies zijn, maar je doet dat dus niet. En het is heel jammer, want de stad heeft eigenlijk niks met die rivier. Leeft met de rug naar die rivier toe. En dat is nu aan het veranderen. Dus de rivier is nog steeds smerig. De stroming is ook nog hard, dus het blijft gevaarlijk. Maar ja, het kan dus kennelijk wel. Het heeft 1,4 miljard euro gekost om installaties te bouwen. De riolering is niet meer aangesloten direct op de Seine. Dat was tot een paar jaar geleden nog wel het geval. Dus daar profiteert de hele stad van. Maar was dat nog een erfenis van Haussmann? Dat hij dat op de Seine... Weet je dat toevallig? Ja, nou, Haussmann heeft iets interessants gedaan. Er zijn 2 waternetwerken in Parijs. Dat is nu waar heel veel ecologische voorspellers van dromen. Dat steden 2 soorten water hebben. Grijs water, waar je dus de afwas mee kunt doen en je eigen was. En drinkwater. En dat bestaat in Parijs al sinds Haussmann. Er zijn 2 waternetwerken. Maar in die Seine, dat is gewoon een smerige rivier. Daar wordt wel de helft van het drinkwater uitgekomen. Dus we drinken het wel als je gewoon in Amsterdam, of als je in Parijs woont. En dat is misschien ook even... Ja, koop maar zo'n filter, kan ik je aanraden. Want het is ook smerig. Er zit heel veel chloor in. Maar goed, het is natuurlijk gezond. Of het is niet gevaarlijk, anders zou ik ook hier niet zitten. Ik moet wel zeggen, want we noemen hem Haussmann even tussendoor. Het heeft niet meteen relevantie op de Olympische Spelen. Maar ik weet wel dat heel veel mensen die hier zijn, die in de binnenstad lopen en die de gebouwen zien, dat niet veel zich realiseren dat hoe dus Parijs eruit ziet door die ene man komt, door Haussmann. En het is relatief recent, hè? Het is midden 19e eeuw. Toen was eigenlijk heel Parijs 1 grote Finex-locatie. 1855. Ja, precies. Toen werden de alle middeleeuwse gebouwen afgebroken. Grote avenues aangelegd. Dat duurde tot de begin 20e eeuw. De metro op een gegeven moment kwam er ook bij. En 1900. Dat is Parijs. Je bent goed op de hoogte. Ik ben al een week hier. Nou, je hebt prachtige Franse accent. En toen is Parijs het Parijs geworden dat we nu kennen. Maar het is eigenlijk een hele nieuwe stad, wat een beetje gek is als je daarbij stilstaat. Maar die nieuwe stad, want die stad die dus gebouwd is vanaf 1850, 55, heeft natuurlijk nooit rekening gehouden met een veiligheidsoperatie van waar je u tegen zegt. Ja. En ik heb al menig Parijzenaar woest zien worden op politiemensen die, omdat ze niet door een poort konden, of omdat ze een brug niet over mochten. De Pont Neuf is dicht. Ja. En je kan alleen maar bij de Pont Sully eroverheen. Ja. Bij de Bastille. Bastille is dat daar. Hè? Ja. Voor de rest is alles dicht. Dat vinden ze bloedirritant. Ja, dat is het ook. En ja, iedereen heeft natuurlijk ook nog de herinneringen aan de coronatijd. Dat was echt vreselijk hier. Dat is ook eigenlijk misschien wel de belangrijkste reden dat ik uiteindelijk weg ben gegaan naar Parijs. Dat werd met zoveel autoriteit en geweld ook door de politie gehandhaafd. De Franse politie is niet de aardigste op aarde, als ik het netjes zeg. En nu is iedereen staat onder hoogspanning. En er zijn heel veel duizenden agenten komen uit alle hoeken van het land. Ze zijn nog nooit in Parijs geweest. Ze weten niet welke weg zich bevindt. Nee. Die gebruiken hun autoriteit, of misbruiken het soms. En ja, praten met de Franse politie heeft helemaal geen zin. Dat wordt meteen Weet je wat ik me wel afvraag, Stefan? Volgens mij komen er miljoenen bezoekers per jaar naar Parijs. Ja. 50 miljoen of zo ongeveer. Ja, meer dan in Amsterdam. En dat is wel interessant, want in Amsterdam is natuurlijk veel gedebat over de toeristen. Maar ja, het centrum van Amsterdam is veel groter dan het centrum van Parijs. Dus relatief komen hier is Amsterdam helemaal niet zo druk. Parijs is ook nog eens een van de drukst bevolkte steden ter wereld. Er wonen hier 5 keer zoveel mensen als in Amsterdam per kilometer. En Parijs is in grootte maar de helft van Amsterdam. Dus het is een heel kleine stad waar echt tientallen miljoenen mensen rondlopen, werken, wonen en op bezoek komen. Maar ik probeer een antwoord te vinden. Misschien heb jij dan antwoord op de vraag. Want Amsterdam heeft een beleid van toeristen weren. Ja, het is te druk. Ja. Nou, Parijs heeft ook niet te klagen over drukte. En het is al een dichtbevolkte gebied. Ja. En toch hebben ze zo'n enorme campagne met de Olympische Spelen. Die scène is niet voor niks bedacht, want er wordt de stad verkocht. Natuurlijk. En niet alleen het stadion. Ja. Wat is de behoefte van Parijs om nog meer toeristen te trekken, terwijl het al zo druk is? Ja, de enige reden die ik kan bedenken is economie. Het gaat gewoon slecht met Frankrijk. Elke euro is welkom. En ja, waarom zou je buitenlands geld weigeren? En dus het heel Frankrijk, het is het meest bezochte land van de wereld. Ja. Na Spanje, het is af en toe een beetje stuivertje wisselen met Spanje. Maar het brengt heel veel geld in het laadje. En in Amsterdam is toerisme, is geloof ik, 5% of zo van het BBP. Nou, dat is verwaarloosbaar. Maar hier is het meer dan 10%. Hangen heel veel banen vanaf. Zeker in een land met een hoge werkloosheid. Dus alles is welkom. En ik verbaas mezelf ook dat Parijs zo graag de Olympische Spelen wilde organiseren. Want die stad heeft het eigenlijk helemaal niet nodig. Nee. Die verkoopt zichzelf, net als New York en Londen en Tokio. Maar toch, dus kennelijk is heel veel ingezet op die Spelen. Ik was ook in 2007, toen wilde Parijs de Olympische Spelen van 2012 organiseren. Toen was ik op het plein voor het stadhuis, waar dan de beslissing werd live uitgezonden. En toen ging het naar aartsrivaal Londen. Nou, het was echt enorm verdrietig op dat plein. Ik vond het zelf ook heel vervelend. Dat die Spelen toen aan de stad voorbij gingen. En nou ja, 10 jaar later, 2017, was er al veel minder enthousiasme eigenlijk om die Spelen hier naartoe te halen. Parijs heeft het niet nodig, maar toch kennelijk wel. Nou, is het ook nog eens zo, tot slot, dat niet alleen nu in Parijs de Olympische Spelen zijn, maar we weten nu ook dat in 2030 de Olympische Winterspelen ook weer naar Frankrijk komen. Dan moeten er wel financiële garanties zijn, et cetera. Dat is nog een probleem, of niet? Ja, zeker. Als ik het goed heb, is dat de 8e keer dat de Olympische Spelen dan in Frankrijk zijn. Ik weet niet welke ziekte ze hebben. Maar ze vinden het heel leuk. Ze vinden het heel leuk. Maar inderdaad, 2030, de Olympische Winterspelen in de Alpen. Ja, er waren geen andere kandidaten, dus niemand interesseert meer iets. Als er nog sneeuw ligt. Ja, nou, het probleem is dat er natuurlijk die Spelen zijn heel duur. Daar moet de regering voor garant staan. En wat gebeurt er nu? Is er nu aan de hand in Frankrijk? Er is geen regering meer. Nou, Nederlanders en Belgen zullen denken, ja, so what? Business as usual. Ja. Maar in Frankrijk is dat echt een probleem. Dat gebeurt nooit dat er een demissionaire regering is. Dus de huidige premier, Gabriel Attal, die zit er misschien nog een paar weken, die kan geen papieren tekenen en financiële verplichtingen aangaan voor 2030, voor de Olympische Spelen. Macron heeft gezegd, ik sta er wel garant voor en het moet doorgaan. Maar ja, die is ook over 3 jaar gevlogen en die Spelen zijn over 7 jaar. Dus daar zit nog een technisch probleem over het geld dus. Maar volgens het Internationaal Olympisch Comité komt dat wel goed. En ja, er waren geen andere kandidaten. Dus 2030 zitten we hier weer, maar dan in de bergen. Is er een sport, Stefan, die je per se wil zien tijdens de Spelen? Ik heb zelf ook geroeid, dus ik vind roeien heel erg leuk. Ja. Ik vind hockey eigenlijk ook wel leuk om te kijken, absoluut. En het voetbal, dat is jammer dat het nooit zo groot is op Olympische Spelen. Maar wel leuk. Thierry Henry, bondscoach van de Fransen. Ja, ongelooflijk. Ook, ja. Maar stel nou, hè, voor die schaarse Nederlanders die hier nog te zien zijn, dat ze in Parijs zijn. Ze hebben al heel vaak zijn bij het Team NL-huis geweest. En huldiging hebben ze gezien. Ja. Ze hebben sporten gezien. En ze willen even helemaal niks in Parijs. Waar moet je overdag heen? Als je in de stad zelf? Wil afschakelen. Hoeft niet, niet te ver. Niet te ver. Nou, wat ik altijd deed eigenlijk, ik ging altijd naar de tuin van het Palais Royal. Dat is midden in de stad. En dat is ook Metro Palais Royal. Maar misschien is die afgesloten nu met de Spelen, weet ik niet. Midden in de stad moet je een poortje door. En dan sta je ineens in een oase waar het super stil is. En het is fantastisch. Dat is altijd mijn geheime plek. Dus eigenlijk heb ik hem nu gedeeld. Dus ik kan dat geheim gaan we nog een keer delen. De tuin van Palais Royal. Ja. En dan moeten we kijken of hij nog open is. Ja. Stefan de Vries, dankjewel. Avec plaisir. NPO Radio. Dit is tot 4 uur. Umberto Tan. Thank you. pas où me fais-tu passer? Chien de vie, chien de vie, chien de vie. Moi qui n'avais rien demandé, oh, chien de vie, chien de vie, chien de vie. Mais pas où me fais-tu passer? Chien de vie, chien de vie, chien de vie. Moi qui n'avais rien demandé, comme s'il fallait tout oublier. À chaque fois que tout s'effondre, comme s'il fallait recommencer. Et surtout ne jamais confondre son présent avec son passé. Et puis courir jusqu'à la tombe, en faisant semblant qu'on est pressé. En slalom entre les bombes, celle qu'on a soi-même placée. Celle des autres, celle du monde, qui finiront par exploser. Ça n'est qu'une question de secondes, et donc dans lequel on est placé. Hein? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Moi qui n'avais rien demandé, hein? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Moi qui n'avais rien demandé. S'immuniser pour un nouveau pouvoir se fondre dans la masse des civilisés, dans laquelle les cons abondent, les cons aigris, les cons grisés, les cons vernis, les cons frisés, les cons groggy, les cons rasés, et un con à chaque seconde, une nouvelle variété qu'il nous faudrait apprivoiser. Hein? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Moi qui n'avais rien demandé, hein? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Moi qui n'avais rien demandé. Fallait laisser glisser tous ces sentiments qui nous plombent, comme s'il fallait les effacer, alors qu'on a le cœur qui gronde et qu'on voit bien qu'il est blessé, même si on a déjà trouvé la blonde qui nous permettrait d'oublier la profondeur à laquelle, oh, chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé. Oh. Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Moi qui n'avais rien demandé. Comme s'il fallait tout essayer. Toutes celles qui passent sur la route et toutes les déshabiller pour s'économiser du doute. On aurait voulu y goûter juste un petit peu, juste quelques gouttes. Pas trop pour pas s'habituer. Assez pour fracasser son couplet. Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Moi qui n'avais rien demandé. Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Moi qui n'avais rien demandé. Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Ah, Jean de Vie, Souffris Macaras op NPO Radio 1. En we maken een uitzending live vanuit Parijs, vlakbij het Team NL-huis, waar het eigenlijk vanaf vanavond gaat losbarsten. En is de plek waar de Team NL-sporters worden gehuldigd, mocht er een medaille worden gewonnen. De man die we nu gaan spreken, ik ben met iemand anders, is iemand die daar ervaring mee heeft, althans met het winnen van die medailles. In 1988 en 1996 won hij goud bij het roeien. Maar de achternaam Florijn is ook op deze Spelen belangrijk. Ik heb het over Ronald Florijn. Zijn dochter Carolien en zijn zoon Finn zijn beide kanshebbers op eremetaal. Carolien in de skif en Finn in de dubbel 4. Welkom. Hoe anders was het in 1988 bij de Spelen? Vergeleken met wat het nu is en de aanloop daar naartoe, Ronald Florijn. Nou, je had bijna geen ouders die daar gingen kijken. Dus het was veel compacter. En je bericht meer vanuit het Olympisch dorp naar thuis. Af en toe met bellen van wat er speelde in zo'n dorp. Terwijl wat je nu ziet, is dat de ouders zowel thuis als hier via internet beter weten wat er naast de sporter gebeurt dan de sporter zelf. En daar ook natuurlijk gebruik van maken. Want je wil het ook weten natuurlijk. Maar zitten je dochter en je zoon erop te wachten eigenlijk, als ze nu in die korte voorbereiding zitten? Nee, die liggen gewoon op hun kamer en concentreren zich op roeien en een beetje genieten van de omgeving, maar heel klein en beperkt. En jij toen, in 88, werd er contact met je gezocht via de telefoon? Werden er brieven geschreven omdat je... Het is net alsof je over 1900 praat. Het is 1988, hè? Maar dat is wel het gevoel een beetje. Nou, ik weet nog goed toen... goud gewonnen, dat was uniek voor ons. Wat je was gewend, finale, dat ging al de vlag uit. Dus goud winnen, ja, dat was... En werd in die periode weinig gewonnen? Er werd alleen wij en Monique Knol. Dus ja, twee gouden medailles. Wielrennen. Dus dat was al een groot verschil met nu. Ik weet nog goed, we kwamen terug in het Olympisch dorp. En toen zaten wat hockeydames. En die zeiden, je hebt een fax van Bea. Een fax was net iets nieuws. Voor de jonge luisteraars. Een fax is een apparaat waarbij een papiertje werd verstuurd. Dus zeg maar, het is een soort app op papier. Ja, ik was vergeten dat Bea, fax al niet... Voor de jonge luisteraars, Bea. Bea is koningin Beatrix. De moeder van Willem-Alexander. Ja, maar dus ik zei dus van... Ja, ik weet niet wie Bea is. En toen zei ik, ja, maar Bea en Klaus. Klaus ken ik zeker niet. Maar dat was inderdaad koningin Beatrix en prins Klaus. Dus dat, ja... maar de contacten naar buiten toe, die waren heel, heel minimaal. Dus af en toe bellen en dan wist je wat in Nederland speelde. Maar daar had je geen benul van. Je wist wat dat goud het mooiste was, maar niet wat er dan in Nederland... Kijk, het mooie is, er is nogal wat veranderd. Ik bedoel, niet alleen met het roeien, maar überhaupt binnen Team NL. Want als je kijkt naar Tokio, nou ja, het recordaantal van 34 medailles. Als we nou even zoomen op roeien. En je kijkt naar hoe je kinderen zich hebben kunnen voorbereiden op de Olympische Spelen en het trainingsprogramma wat daaraan vastzit. Of hoe jij dat deed. Wat zijn de ontwikkelingen geweest, als je kijkt naar je eigen periode, naar nu, met betrekking tot het roeien en het presteren? Ja, de verschillen vallen mee. Maar wat je nu ziet is dat... wat nu heel erg gecreëerd is, ook bij Topsport Amsterdam en onze technisch directeur Hessel, dat de faciliteiten dichtbij. Dus wat je nu ziet, is ook de kracht van überhaupt van NOC-NSF in samenwerking met de verschillende bonden, dat je zorgt dat je geen energie verliest. Dus je studie zit dichtbij, eten zit dichtbij, je woning zit dichtbij. Alle specialisten dichterbij, je zit op fietsafstand van het roeien, waardoor je alleen maar je concentreert op het roeien en daarbij kun je het zelfs nog studeren. Dus ondanks dat er 3 keer per dag getraind wordt, kun je ook nog je studie halen. Dus dat is ook een beetje de kracht nu waardoor die stap gemaakt is met NOC-NSF en Nederland nu op plek 6 van de wereld. Ja. Komt door deze constructie. Renzo Tjonnejoe was hier in het vorige uur en die zei heel mooi, vergeleken met de 2 eerdere spelers die hij heeft meegemaakt voor Suriname, dat hij als grootste verschil ervaart, dat hij eigenlijk zonder ballast eigenlijk zich volledig kan focussen op zwemmen. Punt. Ja. En dat is bij roeien niet anders. Ja, en toch nog je studie halen. Dus het is zelfs nog dat je, ja, ze treden dan zeg maar 28 uur per week. Ja. Maar toch kun je een studie halen, omdat je, nou, je krijgt dan een stipendium, dus je hebt dat geld. Dus vaak heb je natuurlijk, als je studeert, heb je een bijbaantje nodig om rond te komen. Nou ja, ze hebben op zich genoeg. Een bijstandsniveau ongeveer is dat, hè? Ja, maar goed, op zich, voor een student is dat veel geld. Ja. En dus betekent, je hoeft niet een bijbaantje te doen. Dus je wint ook weer uren, waardoor je je studie nog kunt halen. Nou, zei je dochter Caroline, die was de gast bij Gregory Sedok. Een mooi programma trouwens, Sportlab Sedok. En hij zei dat je vrouw, je Duitse sportroeier Antje Rehaag, en jij de kinderen altijd vrij hebben opgevoed en nooit richting het roeien hebben gepusht. Ik weet niet beter dan dat mijn ouders naar Olympische Spelen zijn geweest en daar medaille hebben gewonnen. En natuurlijk is het wel heel uniek. Maar ze hebben denk ik ons heel erg losgelaten erin en gewoon heel erg ons eigen ding laten doen. Dus mijn broer Finn en ik hebben judo gedaan en andere sporten. En dus zij hebben wel heel erg bewust ons motorisch probeert in te ontwikkelen. En gewoon wel plezier hebben in bewegen en sporten en fit zijn. En niet per se om een goede roeier te worden, maar gewoon voor je algemene ontwikkeling. Plezier boven prestatie. Is dat het? Ja, klopt. Maar dan weet je dat je juist daardoor beter presteert. Oh ja, dat zei Diederik de Boer, zei het ook. Happy rower is a fast rower. Ja. En nou, wat ik bijvoorbeeld, heel raar verhaal, maar toen Caroline baby was, dan lig je natuurlijk als baby lig je ongeveer een jaar lang op je rug naar boven te kijken. Dus dacht ik, ja, om dat een beetje te doorbreken, legde ik haar dan met mijn buik, met haar buik op mijn arm. En dan vloog ik door de kamer een paar uur. Zodat je toch een soort al oriëntatie hebt met bewegen en dingen. Dus ik was al een soort berekenend vader die dacht van, ja, je weet nooit. Die ontwikkeling kan je benutten. Niet ja. Zowel voor sport, maar ook gewoon je hersens ontwikkelen en daardoor ja, bij wijze van spreken intelligenter worden. Het roeien staat er goed op, hè, in Nederland. Niet alleen door je kinderen, maar in het algemeen. De bondscoach van de roeiekeep is Eelco Meenhorst. Hij deed deze week bij de NOS een voorspelling over het aantal roeimedailles dat Team NL zou kunnen halen. Het doel is 2 keer goud bij de vrouwen en de mannen. Want dat hebben we nog nooit in de open categorie gedaan op een Olympische Spelen. Ja, en daar hebben we altijd op ingezet en daar hou ik aan vast. En alles wat daar bovenop komt is een mooie extra. Dus ik denk dat de Spelen al geslaagd zijn bij dat doel. Maar ja, goed, we hopen natuurlijk altijd op meer. Eens? Ik denk dat hij hoopt op 4, maar hij zegt natuurlijk voor de radio voorzichtig 2. Dat snap ik ook. Ik bedoel, anders kan het alleen maar tegenvallen. En ja, het zijn natuurlijk wel Olympische Spelen, dus het is net toch wat anders dan een wereldkampioenschap. Het hangt echt af van dat moment. Dus ik snap dat hij wel voorzichtig is. Laat het hopen. Laat het gewoon hopen. Dankjewel, Ronald Florijn. Caroline en Finn komen allebei vanaf morgen in actie in de eerste rondes. Uiteraard te volgen hier in Radio Olympia op NPO Radio 1. D'ailleurs qui font baiser les miens, en rire qui se perdent sous sa blouche. Voilà le portrait sans retouche de la moquille, j'apporte rien. Gaga met La Vie en Rose. En iedereen verwacht vanavond Celine Dion, Lady Gaga. Misschien Aya Nakamura. Weet je wat ik gek vind? Aya Nakamura werd genoemd bij de openingsceremonie. En er was alleen maar kritiek uit Frankrijk. Vervolgens gaan ze dus 2 internationale sterren naar Frankrijk halen. Immigranten. Immigranten. Om een iconisch Frans nummer te zingen. Dat is toch raar. Ja, is dus raar. Een Française wordt bekritiseerd. Ja. En dan halen ze Amerikanen. Ja. En een, wat is Céline Dion? Canadees. Canadees, whatever. Ja, ja. En dan halen ze dan om... Nee. Gek. Toch een beetje gek. Oké, maar ik ga er niet over. Straks, Marijn de Vries. Die brengt een ode aan de vrouwen op deze Spelen. Deze editie zijn er bijna zoveel als de mannen. Dat is heel bijzonder natuurlijk. En in Team NL zorgen de vrouwen de laatste jaren voor het meeste goud. En natuurlijk is onze vogelkoning Arjan Dwarshuis er ook weer bij straks. Met de Olympische en wereldrecords van vogels. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jeroen Tjepkema. Nederland mag van de Europese Commissie 2 miljard euro subsidie geven voor de bouw van een nieuwe kernreactor in Petten. Door de komst van de nieuwe reactor kan Nederland de komende 50 jaar doorgaan met de productie van isotopen, die onder meer worden gebruikt bij de behandeling van kanker. De veiligheidsdiensten in Frankrijk zijn op zoek naar de daders van de sabotageacties op het spoor. Demissionair premier Attal spreekt over criminele daden. De daders hebben vannacht op meerdere plekken brand gesticht, waardoor het treinverkeer in Frankrijk plat ligt. De Amerikaanse oud-president Obama heeft zijn steun uitgesproken voor Kamala Harris als de nieuwe presidentskandidaat voor de Democraten. Obama en zijn vrouw Michelle noemen Harris hun vriendin die ze zullen helpen in aanloop naar de presidentsverkiezingen in november. Michelle zegt dat ze trots is op Harris en dat de verkiezingen historisch worden. I can't have this phone call without saying to my girl Kamala, I am proud of you. This is going to be historic. We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office. Michelle, Barack, this means so much to me. Obama is een van de laatste belangrijke personen binnen de Democratische Partij die de steun voor Harris hebben uitgesproken. Een schipper heeft gisteren een kind uit het water gered en gereanimeerd. Het meisje zwom in de Maas bij Gevenbicht in Limburg en kwam toen in de problemen door een sterke stroming. Het kind is in stabiele toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ja, de ANWB Verkeersinformatie, Bianca Daming. Bianca. Er staan vooral files rond Amsterdam. Dat heeft ook te maken met de werkzaamheden daar en ongelukken. Maar de A10 Zuid die is wel weer vrij na een ongeluk. Toch heb je nog wel een kwartier tijdverlies op die A10. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat ook file tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade. Na een ongeluk is het oponthoud een half uur. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A9 van Diemen naar Alkmaar ben je ook bijna een half uur langer onderweg tussen knooppunt Diemen en Aalsmeer. Wat verder opvalt is een ongeluk op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen bij Kuik. Er staat file vanaf Boksmeer. De vertraging is een half uur. NPO Radio. Dit is tot 4 uur. Umberto Tan. Ja, we zijn in Parijs bij het Team NL-huis in het Zenit Theater waar... Ja, hoe kan je het vergelijken met Nederland? Zenit, Stefan? Ziggo Dome? Ja. Ja, nou, weet je waar grote artiesten hebben opgetreden? Ja. Ik heb er veel gezien. Ja, ja. Vlakbij het Team Frans huis ook. Ja, iets groter dan Team NL. Maar volgens mij is Team NL toch echt wel het tweede grootste. Ik heb Amerika nog niet gezien. Maar... Amerika zit in het centrum met een prachtig gebouw met pilaren. Ik weet niet hoe dat gebouw heet. Ik kan je een foto wel laten zien. Maar ik heb gisteren insight information gekregen over de Fransen. Daar kunnen 15.000 man in. Ja. Maar er zijn tot nu toe 2000 kaarten verkocht. Dus het gaat niet zo goed bij het Team Frans. Maar Nederland is beter dan Frankrijk. Hè? Bij de vorige Spelen stond Nederland één stapje boven Frankrijk. Beste land van de EU. Nou ja. En dat komt, Stefan, vooral door de vrouwen. Ja. Want de afgelopen jaren zijn de vrouwen in de Nederlandse sportwereld verantwoordelijk voor de meeste en ook misschien wel de mooiste overwinningen. En ook tijdens deze Spelen zijn de verwachtingen hoger. Met meer vrouwen dan mannen in Team NL, 59% namelijk, trekken zij de kar. En dus is het hoog tijd voor een ode aan die vrouwen. Een vrouw als Sivan Hassan of Femke Bol. En noem ze allemaal maar op. Ik noem de twee meest iconische. Maar goed, het zijn er misschien nog veel meer. Marijn de Vries hebben we gevraagd om te kijken of ze een column zou willen schrijven over met name die vrouwen. Je hebt geen moment getwijfeld, volgens mij. Nee. Ik vind het ook een hele eer dat te mogen doen. En ik heb veel plezier beleefd aan het schrijven van deze column. Nou, ik zou zeggen, Marijn, ga je gang. Marijn de Vries. Ja. Ik denk al dagen steeds even aan Ellen van Dijk. Morgen is haar dag, 2:30. 32 kilometer door Parijs, fietsen tegen de klok. Het is een echte Ellen van Dijk tijdrit. Vlak. Veel brede, rechte stukken. Blazen op de grote plaat. Met die ellenlange hefbomen van benen rijdt ze continu boven de 50. Ik ben plaatsvervangend zenuwachtig. Stel je toch voor dat zij, de moeder van een 9 maanden oude baby, de vrouw die 7 weken geleden nog haar enkel brak, een Olympische plak pakt. Misschien wel goud. Op papier, op basis van resultaten uit het verleden, is zij de sterkste aan de start. Sneller dan de Amerikaanse Chloe Dygert en de Australische Grace Brown. Haar misschien wel grootste concurrent, de Zwitserse Marlon Reusser, is ziek en doet niet mee. Maar wat een weg heeft Ellen afgelegd. Tijdens haar zwangerschap is ze altijd blijven trainen. Pionieren was dat, want over de combinatie topsport en zwanger zijn is nog altijd niet veel bekend. Tot de dag voor de bevalling zat ze nog op de racefiets. Bijna meteen na de geboorte van haar zoon Faas pakte ze de trainingen weer rustig op. Deze tijdrit, morgen, 2:30, die had ze altijd in haar hoofd. Ze begon dit voorjaar weer wedstrijden te rijden terwijl ze nog borstvoeding gaf. Kolven voor de start, zwellende borsten tijdens het koersen, kolven na de finish, niet eenvoudig, maar het ging heel goed zelfs. Ze lag helemaal op schema om hier in Parijs het voor onmogelijk gehoudene te kunnen laten zien. Tot ze 7 weken geleden tijdens een training op haar tijdritfiets tegen een aanhanger aanreed. Ze voelde meteen dat het niet goed was. Enkel gebroken, operatie. En weer trainen, zo gauw het kon. Op de home trainer, met de kleine Faas op een kleedje ernaast. Dat ze morgen aan de start staat is geen klein, maar een groot mirakel. Pierre de Coubertin zou zich omdraaien in zijn graf. Dat zou hij sowieso de grondlegger van de moderne Olympische Spelen. Als hij wist hoe het er hier de komende weken aan toe gaat. Zoveel vrouwen. Het is het Internationaal Olympisch Comité net niet gelukt precies evenveel vrouwen als mannen aan de start te krijgen. Wat wel het streven was voor het eerst in de geschiedenis. Toen ik hier een paar maanden geleden over las, kon ik het eigenlijk niet geloven. Was dat nog niet zo dan? Ik had er nooit bij stilgestaan. Dat komt natuurlijk doordat de Nederlandse vrouwen zo beestachtig goed zijn. Al jaren winnen zij, of nou ja, wij natuurlijk, de meeste medailles. En er doen ook altijd meer Nederlandse vrouwen dan mannen mee. Komt door de teamsporten waarvoor onze vrouwen zich vaak wel en onze mannen zich niet kwalificeren. Volleybal, waterpolo, handbal. Dat tikt aan qua vrouwental. Dit jaar doen er 165 Nederlandse vrouwen en 155 Nederlandse mannen mee. Tijdens de vorige Olympische Spelen in Parijs, in 1900, mochten het voor het eerst vrouwen deelnemen. 22 stonden er toen op de deelnemerslijst, zo'n 4% van het geheel. Mijn collega Daniel Pinedo maakte er een stuk over voor NRC. En ze schreef, Pierre de Coubertin was geen voorstander van sportende dames. Vrouwen op de Spelen vond hij onpraktisch, oninteressant, onethisch en ongepast. Vooruit, er mochten wat gedoogvrouwen meedoen, maar zeker niet in alle sporten. Als sommige vrouwen willen voetballen of boksen, zei hij daarover, laat ze dan maar. Op voorwaarde dat het evenement zonder toeschouwers plaatsvindt. Want de toeschouwers die op zulke wedstrijden afkomen, hij zei het echt, zijn daar niet om sport te kijken. Vaak werd trouwens de vruchtbaarheid van vrouwen aangevoerd als reden dat ze niet aan sport zouden moeten doen. Vrouwen moeten niet basketballen, want door het vele springen verzakt de baarmoeder. De marathon zou te zwaar zijn voor een vrouwenlijf. Topsport, daar word je onvruchtbaar van. En zo kwam het dat vrouwen pas in 1980 mochten hockeyen op de Olympische Spelen. Dat het tot 1984 duurde voor ze hun eerste marathon mochten lopen. Dat voetbal voor vrouwen pas in 1996 op het programma kwam. En dat het tot 2012 duurde voor vrouwen mochten deelnemen aan het Olympisch bokstoernooi. Tot 2012! Bizar. Maar tegelijkertijd ook niet als je bedenkt dat de voorzitter van de Internationale Ski Federatie in 2010 nog protesteerde tegen skischanspringen voor vrouwen op de winterspelen. Kan echt niet, zei deze Gianfranco Casper. Want bij zo'n hoge sprong zou tijdens de landing de baarmoeder kunnen barsten. De baarmoeder kan barsten. Hij zei het echt. Heel sympathiek natuurlijk dat deze man en al die andere mannen zo begaan waren met de baarmoeder van de vrouw. Maar wat mij nou fascineert is dat er nooit zorg is geweest over de testikels van de man. Ik bedoel, de baarmoeder zit lekker stevig in de buik. Maar wat gebeurt er met de bungelende ballen van de man bij al dat springen en dat rennen? Hoe is het met hun vruchtbaarheid gesteld? Ik ben benieuwd wat Pierre de Coubertin eigenlijk vond van Fanny Blankers-Koen, de Femke Bol van haar tijd en onze eerste grote sportheldin. De Coubertin heeft haar opmars in de jaren 30 van de vorige eeuw nog net meegemaakt. Hij overleed in 1937, maar haar echte succes niet meer. In 1948 won ze 4 gouden medailles op de Spelen in Londen. Op de 100 meter, de 200 meter, de 80 meter horde en de 400 meter estafette. Zonder dat het haar baarmoeder overigens had geschaad, want in Londen was ze ook al moeder van 2 kinderen. You can't be what you can't see. En misschien ligt hier wel de basis van het succes van alle Nederlandse atletes. Bij Fanny Blankers-Koen. 80 jaar geleden liet zij al zien dat het kan. Vrouw zijn en atleet. Alle vrouwen na haar liet het op hun beurt weer zien. Sjoukje Dijkstra, Rie Masterbroek, Ada Kok, Yvonne van Gennep, Ellen van Lange, Marianne Timmer, Inge de Bruin, Leontien van Moorsel, Ankie van Grunsven, Marianne Vos, Ranomi Kromowidjojo, Marit Bouwmeester, Daphne Schippers, Irene Wüst, Suzanne Schulting, Sifan Hassel. En morgen? Morgen Ellen van Dijk. 2:30. 32 kilometer. Zelfs al wint ze geen medaille, wat ze morgen laat zien is uniek. van onschatbare waarde. You can be what you can see. Vrouw en atleet. Atleet en moeder. Fantastische Ellen, dank je wel. Marijn de Vries, als jij die... Schitterend. Als jij die jaartallen noemt, dat draait je maag eigenlijk van om. Het is eigenlijk niet te bevatten, hè? Nee. Want dat argument wat jij zegt inderdaad over baarmoeder, dat werd ook bij voetbal gebruikt, tot 1971 bijvoorbeeld. Dus eigenlijk bij bijna alle sporten was dat het argument. Heb je wel het gevoel, Marijn, luistert naar jouw column, dat de tij in ieder geval in Nederland wat dat betreft gekeerd is? Ik denk dat de tij overal gekeerd is. Het feit dat er nu echt gestreefd wordt naar evenveel mannen als vrouwen op te spelen, ja, dat zegt dat de tijden enorm veranderd zijn. En het argument van vruchtbaarheid wordt gelukkig nooit meer aangevoerd. En ik denk ook echt dat we in Nederland een voorsprong hebben met onze vrouwen, juist omdat we zo'n hele rijke traditie hebben met hele succesvolle vrouwen. Want daar wordt natuurlijk ook in bonden en in trainingsprogramma's op voortgebouwd. Maar wat ik zei, you can't be what you can't see. Ik geloof daar ook echt in. Ja. Als jij kan zien dat je dat als vrouw kan bereiken, ja, dan geloof je ook dat je dat zelf kunt gaan doen. Ronald Florijn, heb jij een verschil ervaren bij het roeien op een of andere manier tussen je zoon en je dochter, tussen Finn en Caroline? Nee. Nee, hè? Helemaal niet. Is dat eigenlijk altijd zo geweest? Of is er ook wel een kentering geweest bij het roeien? Nou ja, ik vind het wel verbazend dat ik zo laat vrouwen zijn gaan... ik weet, hoe is ook vrij laat vrouwensport geworden. Roeien? Ja. Ook vrij laat? Ja. Maar het is heel gek, want je zit gewoon in een boot en je moet gewoon heel hard je best doen. Ik weet niet, ik zou niet weten, toch? Ja, het zijn allemaal dit soort argumenten. Maar je hebt natuurlijk ook... het leger heb je natuurlijk ook, is vooral mannen. Dus het heeft een soort analogie met het leger en sport. En daar heb je nog steeds natuurlijk dat er minder vrouwen zijn. Ja, ja. Mijn analyse is eigenlijk een beetje dat de sporten die traditioneel echt hele grote mannensporten zijn, dat die vaak wat moeite hebben met het toelaten van vrouwen. Zoals voetbal en wielrennen. En er zijn andere sporten die eigenlijk van oudsher al veel gelijkwaardiger zijn. Zoals bijvoorbeeld roeien, maar ook atletiek. Daar heb je veel minder die discussie of vrouwen wel mee mogen doen of dat ze wel goed genoeg zijn. Er wordt heel vaak nog in voetbal gezegd van ja, die vrouwen, dat is niks vergeleken met de mannen. Of in het wielrennen is dat inmiddels wel een beetje verdwenen. Maar was ook altijd het argument van ja, ze fietsen niet hard genoeg. Ja, dat wordt eigenlijk nooit op de 100 meter sprint gezegd. Die vrouwen die lopen veel langzamer, dus het is niet leuk om naar te kijken. Dus het verschilt wel een beetje per sport. Maar ja, je merkt wel zeker de laatste jaren dat het echt enorm aan het veranderen is. De redactie heeft even opgezocht wanneer roeien voor het eerst Olympisch werd. Ja. 1976. 76, ja, klopt. Ja, nou, ja. Toch 76 na de introductie van vrouwen bij de Olympische Spelen in Parijs in 1900. Het heeft 76 jaar geduurd. Ongelooflijk, hè? Voordat ze in die boot mochten zitten. Ja. Onvoorstelbaar. In ieder geval, Marijn de Vries, dank je wel. Morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franses op de boel hoge hakken en ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour mon amour, moi Marcel, tu es très belle. En zij zegt, je suis Nederlandaise. Oh, je parle un petit peu français. En ik zeg, ik zag er zo verlegen lachen. Kan niet geloven dat het echt was. Zij de mijne zijn. Ze leek een mix van Duits, Cecilia en Anouk. Oh, oh, oh, er gebeurde iets met mij. Toen zij zei, je suis Nederlandais. Oh, je parle un petit peu français. En ik zei, Kenny B kan natuurlijk niet ontbreken in deze speciale uitzending uit Parijs. Met zijn nummer Parijs uit 2015. En eerder deze week heeft hij een aangepaste versie gezongen. Speciaal als ode aan Team NL. Waarin trouwens Caroline ook werd genoemd. Femke, Caroline, Tjurendi werd genoemd. Om Team NL een klein beetje wind onder de vleugels te geven. Oh, over vleugels gesproken. Het is tijd. Zo slecht. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Ja, nou, of we nou in Hilversum zitten, Arjan, of in Parijs. Jij kan natuurlijk niet ontbreken. Mm-hmm. En aangezien we in de Olympische Spelen sfeer zitten, Arjan. Ja. Kan je daar iets... Zit je bij een vrachtwagen of zo? Wat? Oh, nee, hier dat voor jullie. Oh, we hebben hier een vrachtwagen. Ja, joh, ik zit hier in de studio. Nou, ik zal je even beschrijven wat er hier gebeurt. Ik zit dus bij het Team NL huis. En er is een heftruckwagen hier. Het bier wordt uitgeladen volgens mij. Voor vanavond. Ja, en die staat in zijn achteruit. En die piept als een malle eigenlijk. Hij lijkt op een beo die een vrachtwagen nadoet. Maar goed, we gaan het hebben over de vogels. En met name over vogels gerelateerd aan de Olympische Spelen. Mm-hmm. Vertel, Arjan. Nou ja, kijk, we gaan straks naar een paar... hopelijk van ook Nederlanders extreme prestaties kijken... die tot hopelijk eremetaal gaan leiden. Mm. Maar ja, eigenlijk vallen die prestaties in het niet... bij de prestaties van sommige vogels. Okay. Want dat hou je niet voor mogelijk. Je hebt echt wereldrecordhouders onder de vogels. Dus ik dacht, ik heb even een paar dingen erbij gepakt... die voor sporters heel belangrijk zijn... en waar heel erg voor naar wordt gekeken. Dus eentje is natuurlijk energiezuinigheid en efficiëntie... En het BMI, hè? Dat is voor sporters uiterst belangrijk en wordt ook steeds belangrijker. Nou, dan moeten ze heel goed kijken naar de Rosse Grutto. Oh. Ja, de Rosse Grutto is namelijk de absolute wereldrecordhouder... voor de non-stop vlucht op de lange afstand. Er is namelijk, zijn een paar van die vogels uit Alaska. Die zijn met satellietzenders, lichtgewicht zendertjes... hebben ze op die vogels aangebracht. Ja. Toen bleek dat ze, hou je vast, in 11 dagen tijd... 13.000 kilometer over de Stille Oceaan... van de broedgebieden op Alaska naar Tasmanië vlogen, non-stop. Wat? Ja. En dat is meer dan dus aan de grote sterren, Arjan? Ja, dan de Noordse sterren. Maar non-stop, zonder pauze. Met een gemiddelde snelheid van 80 kilometer per uur. En als je dat nou, dat heeft een beroemde ornitholoog Teunis Piersma gedaan... als je dat nou in mensenprestaties zou proberen te vertalen... kan eigenlijk niet, maar heeft hij toch geprobeerd... dan moet je het een beetje zien alsof een topmarathonloper of loopster... dus laten we zeggen alsof Sifan Hassan... meer dan 140 marathons achter elkaar zou rennen... zonder eten of drinken. En dan moet je voorstellen... die vogels, vlak voordat ze aan die reis beginnen... in 2 tot 3 weken tijd, gaan ze heel veel eten... En kunnen ze hun lichaamsgewicht verdubbelen. Doordat ze dus lichaamsvet opbouwen. En tijdens die reis verbranden ze dan weer de helft van hun lichaamsgewicht. Maar ze zijn daarin extreem energiezuinig. Dus die Rosse Grutto die verbrandt tijdens het vliegen... slechts 0,4% van zijn lichaamsgewicht per uur. Dat is niet normaal. En wat dan extra bijzonder is... is dat ze ook, voordat ze aan die reis beginnen... verandert hun hele morfologie. Dus ze krimpen hun niet-vitale organen. Dus eigenlijk alle organen die ze niet nodig hebben... voor die die vliegreis. Dus alle organen behalve een hersenen, een hart en een borstspier. Die krimpen ze. Hun geslachtsorganen zijn eigenlijk bijna niet meer zichtbaar. En als het moet, stel ze komen in een storm terecht boven de Stille Oceaan, dan kunnen ze ook interen op een spier- en orgaanweefsel. En dat kan daarna weer aangroeien. Wow. En dan denk je, ja, hoe slapen ze dan? Want jij hebt ook slaap nodig. Nou, dat zijn ze net een beetje aan het uitzoeken. En een theorie is dat ze... Want een rotsschuttel kan niet op het water landen. Hij kan ook niet zweven als een gierzwaluw. Maar wat hij dus doet, zijn ontelbare soort micro-hazenslaapjes, waar hij de hele tijd één hersenhelftje heel kort rust geeft. En dan doet hij een heel kort glijvluchtje tijdens het vliegen. En dan slaapt hij even, niet in een remslaap uiteraard, maar met die andere hersenhelft. Bizar. Nou, dan iets anders, superbelangrijk, is natuurlijk de aerodynamica. Hè? Ja. Hè? Dus je kent wel die helmen van die baanwielrenners bijvoorbeeld. Maar ook hoe je in een groep, bijvoorbeeld met het wielrennen of het hardlopen, beweegt. Nou, dan moeten ze heel erg goed kijken naar de slechtvalk. Slechtvalk is namelijk de koning van de aerodynamica. Het is het snelste dier op aarde. Een slechtvalk, daar zijn duiksnelheden vastgesteld, van hou je vast, tot 380 kilometer per uur. Jezus. Hoeveel daarbij bereikt die G-krachten van 27 G? Dan moet je voorstellen, Max Verstappen in een bocht, die bereikt 6 G. Dan is hij niet alleen zijn perfecte druppelvorm van zijn lichaam en de perfecte vorm van zijn vleugels, waardoor hij echt als een druppel, als een helm van zo'n wielrenner naar beneden valt. Maar het is ook nog eens, zijn er allemaal speciale aanpassingjes. Dus hij heeft een soort derde ooglid, een transparant ooglid, dat gaat over zijn ogen, waardoor die ogen door die enorme snelheid worden beschermd tegen bijvoorbeeld veldeeltjes. En hij heeft in zijn neusgaten, in de neusgaten van zijn snavels, zitten een soort bolletjes, neuskoontjes. En daardoor komt de wind, die klapt daarop met die 380 km per uur. En die gaat ronddraaiend die neus in, waardoor die dus kan blijven ademhalen. Dus die wind, die kracht wordt gebroken. Anders zou die niet kunnen ademhalen tijdens die duikvlucht. Overigens, dit is een duikvlucht. De snelste horizontale vlucht is van de gierzwaluw. Oh. Die kan horizontaal, gewoon tijdens de vlucht, een snelheid van 111,5 km per uur bereiken. Jezus. En dan is er natuurlijk ook iets heel belangrijks, hoe je kan presteren onder extreme omstandigheden. En dan moeten ze heel goed kijken naar de Indische ganzen. Indische ganzen broeden op de hoogvlaktes van Mongolië. En ze trekken over het Tibetaans plateau, over de hoogste toppen van Himalaya, trekken ze naar de overwinteringsgebieden in India. En daarvoor bereiken ze gewoon standaard hoogstes van boven de 7000 meter. En ze vliegen dus door de Himalaya. Dat doen ze wel 's nachts, want dan is de lucht minder turbulent. En ze hebben ontdekt dat die vogels heel dicht tegen de bergwand aanvliegen. Zodat ze minder last hebben ook van die wind. Maar wat ook heel belangrijk daar is natuurlijk hoe ze vliegen. En dat is in een welbekende V-formatie. En daar is het wisselen ze net als bij een peloton wielrenner. Wielrenners de hele tijd van koppositie. En kan de achterste, die kan even uitrusten. De voorste pakt het grootste deel van de windkracht. En dan wisselen ze weer, gaat de achterste voor. Ja, dat hebben wij eigenlijk precies van ze afgekeken. Overigens is dat niet de hoogste vlucht ooit van een vogel op aarde. Want ooit vloog er een rupelschier op 11 kilometer en 300 meter hoogte in een vliegtuigmotor ergens boven West-Afrika. Hemel. Arjan Dorshuis, Indische ganzen, rupelschier, gierzwaluw. Ik zeg, volgende week ben ik er niet, maar geniet van de Olympische Spelen. De omroep voor ons. De Paris. Radio Olympia. Het gaat gebeuren. Uniek. Beleef de Spelen met Radio Olympia. Vol 1, Klaver 2. Het gaat gebeuren. Elke Olympische dag van 9:30 in de ochtend tot 11:00 s'avonds. Mathieu van der Poel. En wat is die groot? Radio Olympia. Les Jeux Olympiques de jour en jour. Boordevol sportnieuws uit Parijs. Maar natuurlijk ook al het nieuws uit binnen- en buitenland. Vanaf morgen om 9:30. Ik voel me goed, het gaat goed. Ik weet wat ik moet doen, maar dit verschil is zo bizar. NOS, Radio Olympia. Nederland is Olympisch kampioen. NPO Radio 1. En wat een machtsvertoon, wat een spektakel. Wie luistert, weet meer. Ster.